ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى وقل رب زدني علما. اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نعمتوں میں سے ایک بہت ہی عظمت والی اور جنت کا راستہ کھولنے کے اعتبار سے لازمی نعمت یہ اللہ کے دین کا علم ہے. دنیاوی علوم اس میں کوئی شک نہیں کہ ان میں سے بہت سارے علوم انسان کے لیے دنیاوی حاجات کے پورا کرنے کے لیے ضروری ہیں اور ان میں بہت سارے فائدے ہیں، لیکن اصل علم جو انسان کی نجات اور اس کی فلاح کے لیے لازمی ضمانت اور شرط ہے وہ اللہ کے دین کا علم ہے، اور جس کو آپ قرآن و سنت کا علم کہہ سکتے ہیں. اس علم کے بغیر نہ انسان اپنی زندگی کا مقصد معلوم کر سکتا ہے اور نہ اپنے خالق کو پہچان سکتا ہے، نہ کامیابی کا واقعی مفہوم سمجھ سکتا ہے، اور نہ اس کامیابی کے لیے کوئی راہ اس کو مل سکتی ہے اس وقت تک کہ جب تک کہ اس کے پاس وہ علم ہو. اگر اس کے پاس وہ علم نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، تو انسان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک کبھی نہ ختم ہونے والے ریگستان میں ایک انسان کو چھوڑ دیا جائے، نہ کوئی راستہ اس کے لیے ہے اور دور دور تک اس کے لیے کچھ دکھائی نہیں دے رہا. یہ وہ علم ہے جو انسان کو زندگی کا مقصد، اس میں کامیابی، اس مقصد کے سلسلے میں آنے والی رکاوٹیں اور ان رکاوٹوں سے نپٹنے کی صلاحیت، ان ساری چیزوں کی اس علم کے ذریعے سے رہبری ملتی ہے. یہی وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو دیا. یہی وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے سے انسانوں کو دیا. اللہ تعالیٰ نے اسلام جیسا عظیم شان اور کامیابی دلانے والا دین ہم کو دیا ہے، لیکن افسوس کی چیز یہ ہے کہ اس علم کے دور میں بھی بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں دین کے علم سے عاری ہیں، دین کا علم ان کے پاس نہیں ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم علم کی اہمیت کو سمجھیں، اس لیے کہ علم کے سلسلے میں لوگوں میں بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں اور علم کے حاصل کرنے سے سستی، یا اسی طرح سے علم کا مفہوم کہ واقعی علم کیا ہے، یا پھر علم کے حاصل کرنے کے بعد اس کے تقاضے پورا کرنے سے لوگ محروم رہتے ہیں. اسی لیے یہ کورس ہم نے یہاں پر شروع کیا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ علم کی اہمیت ہماری سمجھ میں آ جائے، اور اسی طرح سے علم کے آداب، اور پھر علم کے بعد جو علم کی زکوٰۃ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، کہ دوسروں کی تعلیم و تربیت اور دوسروں کی طرف اس علم کو پہنچانا. تو یہ اس کورس کا حاصل ہے. پچھلے درس میں ہم نے طالب علم کے لیے کچھ اہم نصیحتوں کے سلسلے میں تین باتیں دیکھی تھیں، آج اس سے آگے ہم شروع کریں گے. سب سے پہلی چیز جو تھی وہ علم حاصل کرنے کے تعلق سے نیت کو خالص کرنا ہے، کہ لوگوں پر غالب آنا، لوگوں کو اپنی طرف یعنی کھینچنا، لوگوں کے اوپر اثر ڈالنا، یہ علم کا مقصود نہ ہو. بڑا مقام پانا یا دنیا اس سے حاصل کرنا، عزت اور مال و دولت، یہ مقصود نہ ہو. دوسرا یہ کہ علم علماء سے حاصل کیا جائے، اور ایسے ذریعے سے حاصل کیا جائے جو قابل اعتبار ہو. کچھ بھی اٹھایا پڑھنا شروع کر دیا یا کسی کی بھی بات سننا شروع کر دی بغیر تحقیق کے کہ وہ معتبر ہیں یا نہیں ہیں، یا یہ طالب علم کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے تیسری چیز، علم کے لیے انسان تکلیف اٹھانے کے لیے تیار رہے۔ ضروری نہیں کہ علم کے لیے تکلیف آئے ہی، کبھی آسانی سے بھی علم مل جاتا ہے، لیکن انسان کے اندر اس بات کا عزم اور پختہ ارادہ ہونا چاہیے کہ علم اتنی بڑی دولت ہے کہ اگر اس کے لیے تکلیف اٹھانی پڑی اس کے حاصل کرنے کے لیے تو ہم ضرور اٹھائیں گے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ابن عباس کے واقعے میں، یا دوسرے سلف کی عام زندگی ہے، انشاءاللہ مستقل ان کسی درس میں ہم اس کو دیکھیں گے کہ سلف نے علم کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ بھوکا رہنا، گرمیوں کا سفر کرنا، پھٹے پرانے جیسے کپڑے میسر ہوں پہن لینا، اور بیماری اور راحت میں ہر حال میں علم کے سلسلے میں چلتے رہنا، اور یہاں تک کہ آخری وقت تک سیکھنا سکھانا، تعلیم و تعلم، اس کا اہتمام کرنا، یہ سلف کی شان ہے، ان کی زندگی میں چیز عام دکھائی دیتی ہے۔ تو طالب علم کے لیے تین چیزیں جو ہم نے پہلے دیکھی، آج اس سے آگے ہم کچھ باتیں دیکھیں گے۔ چوتھی چیز طالب علم کے لیے ہے کہ طالب علم اہمیت کی ترتیب کے اعتبار سے علم حاصل کرے۔ دین بہت وسیع ہے، اور جیسا کہ ہم نے شروعات کے درست میں دیکھا تھا، پانچ شعبے دین کے ہیں، عقائد ہیں، عبادات ہیں، اسی طرح سے معاملات ہیں، اخلاقیات ہیں، اور شرعی آداب ہیں۔ تو ان شعبوں میں سے ایک انسان جو اس کی زندگی کے لیے ضروری علم ہے، وہ علم سب سے پہلے حاصل کرے، اور پھر اس کے بعد جو نفل علم ہے اس کو بھی حاصل کرے۔ طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ اس پر کون سا علم فرض ہے۔ اگر اس پر جو علم فرض ہے اس کی بجائے ایسا علم حاصل کرے جو فرض نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ گناہگار ہوگا، اس لیے کہ اس نے اللہ کا حکم پورا نہیں کیا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کے لیے عقیدہ سیکھنا ضروری ہے، عقیدہ صحیح کرنا ضروری ہے، توحید کا علم فرض عین ہے، یہ ایسا علم ہے جو ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس کو حاصل کرے۔ اب توحید کی بجائے وہ دوسرے علوم حاصل کرنا شروع کرے۔ مثلا بہت سارے لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ صحیح عقیدہ سیکھنے سے پہلے وہ گیتا، بائبل، وید اور اس طرح کی چیزیں پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ ان کو صحیح توحید معلوم نہیں ہوتی ہے، ان کو صحیح عقیدہ معلوم نہیں ہوتا ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات ان کو طہارت کے مسائل بھی معلوم نہیں ہوتے ہیں، استنجا کے مسائل معلوم نہیں، نماز صحیح معلوم نہیں۔ جو چیز اللہ تعالیٰ نے ان پر فرض کی ہے اور جو بہت اہم ہے، جس کے سیکھے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے، سیکھنا ہی ضروری ہے، اس علم کو چھوڑ کر دعوت کا جذبہ بعض اوقات ذہن پر اتنا غالب ہوتا ہے کہ وہ ایسا علم حاصل کرتے ہیں جو ان پر فرض نہیں، بلکہ بعض اوقات ایسا علم حاصل کرتے ہیں جو ان کے لیے حرام ہوتا ہے۔ ایک آدمی بیٹھا، اس کو دعوت کا جذبہ آیا دل میں، اب اس نے اپنا عقیدہ اسلام تو نہیں سیکھا، قرآن بھی اس کو صحیح پڑھنا نہیں آتا ہے، لیکن بدھزم کی تحقیق میں لگ گیا۔ اب بدھزم کیا ہے، تو جا کر مارکیٹ میں گیا، کتابیں لے کر آیا، اور چار پانچ کتابیں لے کر آیا، اور گوتم بدھا کی تعلیم پڑھ رہا ہے۔ اب یہ آدمی وہ کام کر رہا ہے جو اللہ نے اس پر فرض نہیں کیا، اور وہ کام چھوڑ رہا ہے جو اللہ نے اس پر فرض کیا ہے۔ طالب علم کے لیے یہ بہت ہی بڑا فتنہ ہوتا ہے کہ وہ اہم علم کی طرف سے ہٹ کر غیر اہم بلکہ منع علم کی طرف جائے۔ اور شیطان، دیکھیے شیطان کبھی فرصت سے نہیں بیٹھتا ہے، شیطان مستقلاً کام میں لگا رہتا ہے۔ اور ظاہر بات ہے، آپ سوچیں کہ ایک طالب علم اگر صحیح طور سے دین سیکھ لے اور دین کو سمجھ لے، اب ایسا طالب علم سب سے زیادہ خطرہ شیطان کے لیے بنتا ہے، سب سے زیادہ خطرناک وہ شیطان کے لیے ہے، کیونکہ اگر اس کو دین صحیح طور سے سمجھ میں آ گیا اور یہ اچھا انسان بن گیا، اب یہ سارے معاشرے کی اصلاح کرے گا، یہ اپنی اور دوسروں کی اصلاح کرے گا، اور شیطان کی جو کوشش ہے گمراہ کرنے کی، اس کوشش کو یہ ختم کرے گا، اس کو برباد کرے گا۔ تو اب شیطان اسی کو گمراہ کرنے کی کتنی طاقت لگائے گا، آپ غور کر سکتے ہیں اس پر۔ اس لیے بعض اوقات بہت سارے لوگ، دین کا جذبہ ہوتا ہے، اور دین کا جذبہ، دعوت کا جذبہ، اسلام کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ ان کے دل میں ہوتا ہے، لیکن پھر وہ ایسا راستہ اس کے لیے اپناتے ہیں جس کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔ ساری دنیا کو ہدایت مل جائے، فکر اچھی چیز ہے، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم کو خود ہدایت ملے، ساری دنیا میں علم عام ہو جائے، بہت اچھی بات ہے، لیکن واقعی علم کیا ہے اور وہ کون سا علم ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، اس کی پہچان سب سے پہلے ضروری ہے۔ دینی علوم میں بہت زیادہ علوم ہیں، آپ ہر فیلڈ میں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، آپ دیکھیں ہر فیلڈ میں علماء نے اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ جن کو گننا مشکل چیز ہے، گننا مشکل ہے۔ ہر فن میں، ہر فیلڈ میں، ہر ٹاپک کے اوپر علماء نے اتنا کچھ لکھا ہے کہ جس کو مطلب آپ پڑھتے چلے جائیں، زندگیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن کتابیں ختم نہیں ہوں گی۔ تو اب آدمی کیا کرے؟ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی عمر کی قلت کا احساس رکھے کہ میرے پاس بہت کم وقت ہے، اور علوم میں سے اہم ترین علوم کو پہلے رکھے۔ سب سے امپورٹنٹ، سب سے اہم علم کیا ہے، اور پھر اس اہمیت کی ترتیب کو سامنے رکھتے ہوئے آدمی علم حاصل کرے۔ وہ کون سا علم ہے جس کو کھونا برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، جس کے بغیر مرنا نہیں چاہیے، سب سے پہلے وہ علم حاصل کیا جائے۔ اللہ نے آج کیا فرض کیا ہے، آج کون سا عمل ضروری ہے۔ اب مثلا ایک آدمی، اس کو نماز نہیں آتی ہے، اب وہ حج کے بارے میں سیکھ رہا ہے، اب بتائیے نماز اس کی صحیح نہیں ہے جو پانچ ٹائم پڑھنا ہے، اور حج بھی اس پر فرض نہیں ہے، غریب آدمی ہے، لیکن وہ حج کی تفصیل تلاش کر رہا ہے، حج کی تفصیل دیکھ رہا ہے، تو ایسا آدمی غلطی کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حج اس پر فرض نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے جب حج فرض نہیں ہے تو حج کا علم حاصل کرنا بھی فرض نہیں ہے، جب عملی فرض نہیں ہے تو علم اس کا کیسے فرض ہوگا، کیونکہ علم عمل کے لیے ہوتا ہے، جب عمل ہی نہیں ہے تو علم کیوں ہے اس کے اوپر۔ لیکن نماز اس پر فرض ہے، توحید اس پر فرض ہے، پیشاب پکانے کے آداب اس پر فرض ہیں، طہارت پاکی ناپاکی کے مسائل اس پر جاننا فرض ہے، اور یہ سال میں کسی ایک مہینے میں نہیں ہے، بلکہ زندگی بھر کے لیے اس کے لیے جاننا ضروری ہے۔ تو اب یہ علم چھوڑ کر وہ ایسے علوم میں پڑ جائے جو کہ اس کے لیے لازم نہیں ہے، تو ایسا طالب علم نہ صرف اپنی آخرت کے اعتبار سے نقصان میں ہے، بلکہ دعوت کے میدان میں بھی یہ نقصان پہنچاتا ہے۔ اس لیے علماء، مشہور جملہ ہے جو طالب علم کو اکثر تلقین کرتے ہیں، من حرم الاصول حرم الوصول، جو اصول سے محروم ہو جاتا ہے وہ وصول سے محروم ہو جاتا ہے۔ وصول کے کیا معنی؟ وصول کے معنی منزل پر پہنچنا۔ جو دین کے سلسلے میں، علم کے سلسلے میں بنیادی باتوں سے محروم ہو جاتا ہے، جو اصول کا خیال نہیں رکھتا ہے، فنڈامنٹلز بیسکس، جو اس کا خیال نہیں رکھتا ہے وہ آدمی منزل تک نہیں پہنچتا ہے۔ یعنی جس کی فٹ پٹی صحیح نہیں ہے اس کے سارے ناپ غلط نکلیں گے، جس کا ترازو ہی غلط ہے اس کا سارا تولا ہوا غلط ہی نکلے گا۔ اس لیے جو انسان علم کے سلسلے میں صحیح اصول و آداب کی رعایت کرتا ہے وہ برابر منزل پر پہنچتا ہے، لیکن جو علم کے سلسلے میں منمانی کرتا ہے اور علماء کی رہبری سے آزاد ہو جاتا ہے اور اپنے دل سے کوئی بھی فیلڈ میں کود پڑتا ہے اور بڑے بڑے مسائل میں پڑتا ہے جبکہ بنیادی باتیں اس کو معلوم نہیں ہیں، تو ایسا انسان نقصان کرتا ہے، ایسا انسان نقصان پہنچاتا ہے۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یعنی صحیح طور سے قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے، لیکن وہ وید اور بائبل اور کیا کچھ نہیں کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دین کی دعوت کا جذبہ انسان میں ہونا چاہیے، لیکن اب دیکھیے کھانا کھلانے سے پہلے کھانا پکانا آنا چاہیے۔ اب کھانا کھلانے کا شوق کسی عورت کو ہو لیکن کھانا پکانے کا اس کو طریقہ معلوم نہیں، بتائیے جو مہمان کھائیں گے پریشان ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ وہ خوش ہونے کے بجائے ناراض ہوں گے، کہیں اور کھاتے تو اچھا تھا، پیٹ خراب ہو گیا ہمارا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ایک انسان دعوت کا جذبہ اپنے اندر رکھے، لیکن دعوت سے پہلے علم کی اہمیت کو سمجھے اور علم میں جو ضروری علم ہے اس کو حاصل کرے، جیسے عقیدے کا علم، عبادات کا علم۔ جیسے بعض لوگوں کا یہ بھی حال ہوتا ہے کہ حنفی مذہب میں مثلا کیا کیا خرابیاں ہیں اس کی تلاش میں لگ جاتے ہیں، اب وہ کتاب پڑھ رہے ہیں، یہ عین الہدایہ پڑھ رہے ہیں، ہدایہ پڑھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کتاب نکال رہے ہیں، تو اب اس میں لگ گئے، لیکن ان کے اوپر ضروری تھا کہ وہ اپنے دین کو پہلے صحیح کرتے۔ سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہماری نجات کے لیے جو علم ضروری ہے وہ حاصل کریں۔ کچھ لوگوں کو سیرت کا بہت شوق ہوتا ہے، سیرت کی کتابیں پڑھ رہے ہیں جبکہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، نماز صحیح نہیں ہے، اب سیرت کی موٹی کتاب 1000 صفحہ کی لی، اب شروع کر دیا اس کو پڑھنا۔ تو دین میں پہلا مرتبہ، یعنی پہلی چیز اصول کے اعتبار سے یہ ہے کہ ہم دین میں الاہم فالاہم کا قاعدہ یاد رکھیں۔ الاہم فالاہم کا مطلب سب سے زیادہ اہم، یعنی علماء کہتے ہیں الاہم قبل المہم، یعنی اہمیت کے اعتبار سے بھی چیزوں کی ترتیب ہوتی ہے، ہر چیز ایکولی اہم نہیں ہوتی ہے، کچھ چیزیں زیادہ اہم ہوتی ہیں، کچھ چیزیں اس سے تھوڑی کم اہم ہوتی ہیں۔ تو سب سے اہم علم سب سے پہلے حاصل کیا جائے، اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد ترتیب کے اعتبار سے علم حاصل کیا جائے جو اللہ تعالیٰ نے جس درجہ ہم پر فرض کیا ہے۔ ابو اسحاق الحویری یہ شیخ الالبانی کے شاگرد ہیں اور حدیث میں بہت ہی مہارت رکھتے ہیں اور خاص شاگردوں میں سے شیخ الالبانی کے، اور کئی کتابیں بھی ان کی ہیں۔ اپنے ایک درس میں انہوں نے کہا فاول درجات الذکاء ان طالب العلم يبدا بالاهم فالمهم، کہتے ہیں ان کا ایک درس ہے الذکاء یعنی عقل مندی، ذکاء کے معنی ہے عقل مندی، کہتے فاول درجات الذکاء عقل مندی کا، دانش مندی کا، حکمت کا، سمجھ بوجھ کا سب سے پہلا مرتبہ یہ ہے، فرسٹ لیول اس کا یہ ہے کہ طالب علم اہم چیزوں میں سب سے زیادہ اہم سے شروع کریں، سب سے زیادہ اہم سے شروع کریں۔ اب سوچیے ایک آدمی ہے، اس کی یعنی اس کو بیماری بڑی ہے اور وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا علاج کرے، تو ایسا آدمی غلطی کر رہا ہے۔ ایک آدمی ہے اس کے کپڑوں پر نجاست لگی ہوئی ہے، وہ نجاست دھونے کی بجائے اپنا چہرہ دھو رہا ہے، تو یہ غلطی کر رہا ہے، نجاست کو پہلے صاف کرنا چاہیے۔ تو اس لیے جو ہے اہم ترین چیزیں ان کو سب سے پہلے کیا جائے، اور اس کے بعد جو اہم ہیں اگرچہ وہ بھی اہم ہیں لیکن ترتیب یاد رکھی جائے، اس لیے کہ یعنی بغیر اس ترتیب کے طالب علم کا ذہن بھی صحیح نہیں چل پاتا ہے، اس کا ذہن امبیلنس ہو جاتا ہے، انبیلنسڈ اس کا مائنڈ ہو جاتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اہم ترین علم کو حاصل کیا جائے، اور وہ کیا ہے؟ وہ سب سے پہلے اہم چیز توحید ہے، توحید کو سب سے پہلے سیکھا جائے، اس کے بعد طہارت اور نماز کے مسائل ہیں، سب سے پہلے اس کو سیکھا جائے، عقیدہ صحیح ہو، اس کے بعد سب سے زیادہ اہم ترین فرض ہے وہ نماز ہے، پھر اس کے بعد باقی چیزیں جیسی بھی ہیں اس کو سمجھا جائے کہ حق اور باطل میں فرق کرنا اس کو آ جائے۔ تو لہذا یہاں کہتے ہیں فاول درجات الذکاء ان طالب العلم يبدا بالاهم فالمهم، عقل مندی کے درجات میں سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ طالب علم اہمیت کے اعتبار سے سب سے اہم، پھر اس کے بعد اہم، اس طرح سے علم حاصل کریں۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ بڑے علماء میں سے گزرے ہیں، 3ری-4ویں صدی کے ہیں ہجری میں، یعنی آج سے تقریباً 1000 سال پرانے ہیں، کہتے ہیں ولو اتسع العمر لمعرفة الكل كان حسنا ولكن العمر قصير فينبغي ايثار الاهم والافضل۔ تلبیس ابلیس میں کہتے ہیں، ان کی کتاب مشہور تلبیس ابلیس، جس میں انہوں نے امت کے مختلف یعنی فیلڈ کے جو افراد ہیں ان کی غلطیوں کو ذکر کیا ہے، بادشاہوں نے کیا غلطی کی، عوام نے کیا غلطی کی، علماء کی کیا غلطی ہوئی ہے، محدثین میں کیا غلطی ہوئی ہے، یا فقہا نے کیا غلطی کی ہے، صوفیوں میں کیا خرابیاں آئیں۔ تو امت میں جو جو افراد ہیں، جو جو طبقات ہیں، الگ الگ فیلڈ کے لوگ ہیں، ان میں سے کچھ لوگوں نے کیا کیا غلطی کی، انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں ولو اتسع العمر لمعرفة الكل كان حسنا، اگر عمر اتنی زیادہ لمبی ہوتی کہ ہر چیز کا علم حاصل کرنا ممکن ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، ولكن العمر قصیر، لیکن عمر بہت قصیر ہے، مختصر ہے، فينبغي ايثار الاهم والافضل، تو ضروری ہے کہ آدمی سب سے اہم اور سب سے افضل کو سب سے پہلے کرے، یعنی سب سے اہم اور سب سے افضل کو آدمی ترجیح دے، پریفرنس دے، اس کو سب سے زیادہ اہمیت دے۔ اسی طرح سے شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو اسی دور کے عالم گزرے ہیں، ينبغي لطالب العلم ان يحرص على جمع الكتب ولكن يبدا بالاهم فالاهم، ان کی کتاب ہے العلم، کتاب العلم، اس میں وہ کہتے ہیں کہ ينبغي لطالب العلم، طالب علم کے لیے یہ بات مناسب ہے، یہی بات صحیح ہے کہ ان يحرص على جمع الكتب، کہ وہ کتابوں کو جمع کریں، علم کی جو باتیں ہیں وہ کتابوں محفوظ ہیں، سلف کی کتابیں موجود ہیں، مفید کتابیں ہیں، ان کو جمع کریں، لیکن ولیکن یبدأ بالأهم فالأهم، لیکن وہ کیا کرے، اہم پھر اہم، اہمیت کی ترتیب کو ملحوظ رکھتے ہوئے وہ کتابیں جمع کریں۔ ایسا نہ ہو کہ جن کتابوں کی ضرورت نہیں ہے، جو پڑھنا بھی نہیں ہے، آدمی ان کو جمع کرے، جمع سے مراد پڑھنے کے لیے ہے۔ ہاں ورنہ کوئی آدمی دیکھے کسی پروگرام میں گیا، وہاں پر ایک اچھی کتاب ہے، اب وہ کتاب بعد میں ملے گی نہیں ملے گی تو چلو خرید لو، کبھی پڑھیں گے زندگی میں، لیکن ابھی لے لو، یہ اور بات ہے۔ یہاں پر وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں، یہاں پر شیخ عثیمین کہہ رہے ہیں کہ پڑھنے کے اعتبار سے جب آدمی کتابیں جمع کرتا ہے تو اس کو اہمیت کی ترتیب کے اعتبار سے پڑھنا چاہیے، اس اعتبار سے آدمی کو جمع کرنا چاہیے۔ نہ یہ کہ جو چیزیں، جو کتابیں ضروری ہیں وہ تو لے رہا نہیں ہے، اور جو کتابیں ضروری نہیں ہیں وہ لے رہا ہے۔ تو یہ بھی جو ہے سمجھداری ہے، اس کو یاد رکھے کہ آدمی علم میں اہمیت کی ترتیب کا لحاظ رکھے۔ بہت سارے لوگ اس کو ملحوظ نہیں رکھتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ گمراہی میں اور غلطیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ نمبر پانچ، طلب علم میں تدریج اور اتقان کا خیال رکھیں۔ کیا مطلب ہے تدریج کے معنی ہے درجہ بدرجہ علم حاصل کرنا، سٹیپ بائی سٹیپ، اور ہر سٹیج میں جتنا علم چاہیے اتنا حاصل کرنا۔ اتقان کے معنی ہے پختگی، مضبوطی۔ تدریج اتقان کا ذریعہ ہے، یعنی اب آدمی بیٹھ گیا ایک ہی دن میں 1000 پیج پڑھ لیا، کیا یاد رہے گا اس کو؟ ایک دن میں 1000 پیج پڑھ لیا کیا یاد رہے گا؟ اکثر حصہ بھول جائے گا۔ کچھ لوگوں کو کتاب کو ختم کرنے کا شوق ہوتا ہے، اس کو یاد رکھنے کا، سمجھنے کا اتنا شوق نہیں ہوتا ہے، دل کو ایک اطمینان ہوتا ہے چلو پڑھ لی، ختم ہو گئی کتاب۔ تفسیر پڑھنا شروع کی، جو شروع کی پڑھنا تو شروع سے اینڈ تک ختم، آزاد ہو گیا آج۔ تو یہ جو چیز ہے یہ طالب علم کے لیے صحیح نہیں ہے۔ ہم ریکارڈ بنانا چاہتے ہیں کہ ہم نے کتاب ختم کی، نہیں، ہم کو ریکارڈ نہیں بنانا ہے، ہم کو ریکارڈ کرنا ہے، ہم کو یاد رکھنا ہے چیزوں کو۔ اس لیے محدثین عام طور سے، یعنی جب اپنے شاگردوں کو سکھاتے تھے تو جیسے مثال کے طور پر زہری ہیں، وہ کہتے ہیں علم ایک ساتھ حاصل نہیں کیا جاتا ہے بلکہ تھوڑا تھوڑا حاصل کیا جاتا ہے۔ تو اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ جتنا ہضم ہوتا ہے اتنا ہی ہم علم حاصل کریں۔ بعض اوقات بہت زیادہ علم بھی آدمی کو کنفیوز کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس سے مراد میری یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں دھم سے علم حاصل کر لینا خطرناک ہوتا ہے۔ آدمی کو چاہیے، آپ عمارت بنا رہے ہیں مثلا، پہلا لیول بنایا، اس کے بعد اس کو تھوڑا ٹھہرنا پڑتا ہے، اس کو مضبوط ہونے دینا پڑتا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر کا لیول لینا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے علمی اعتبار سے ذہن بعض چیزوں کے لیے بعد میں کھلتا ہے، پہلے اس کی سیڑھیاں بنانی پڑتی ہیں۔ آپ بغیر سیڑھی کے اوپر جا سکتے ہیں؟ نہیں۔ کود کے چھلانگ لگا کے چھت پہ جا سکتے ہیں؟ نہیں۔ آپ کو چاہیے کہ اس پر پہنچنے کے لیے بنیادی سیڑھیاں پہلے مضبوط ہونا چاہیے۔ اسی اعتبار سے علم کے سلسلے میں بات یاد رکھیں کہ علم کو تدرج کے ساتھ حاصل کریں، آج تھوڑا، پھر کل تھوڑا، پھر پرسوں تھوڑا، تھوڑا تھوڑا علم جو ہے وہ یاد بھی رہتا ہے۔ آج آپ نے مثلا 10 حدیثیں پڑھ لی، 5 حدیثیں پڑھ لیں، ان حدیثوں کو اچھی طرح سے سمجھنا ضروری ہے۔ نیم حکیم خطرہ جان، اگر آدمی کچھ باتوں کو غلط طور سے سمجھ لے، سرسری پڑھ لیا اور اس کے مطلب پر غور نہیں کیا، اپنے دل سے کچھ بھی مطلب لے لیا، جلدی کا علم بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ جلدی کی عام طور سے ساری چیزیں خطرناک ہوتی ہیں۔ علم کے تعلق سے آدمی کو چاہیے کہ وہ ایک چیز کو اچھی طرح سے سمجھے پھر اگلی چیز پر جائے، ورنہ اگر آدمی ادھوری سمجھ کے ساتھ زیادہ علم جمع کر لے تو اس سے بڑا اور خطرہ کیا ہو سکتا ہے؟ پھر ایسا آدمی ایک تو اپنے ذہن میں یہ اس کو لگتا ہے کہ میں نے بہت پڑھا ہوں، بہت بہت میرے پاس علم ہے، اور پھر ایسا انسان غلط سمجھ کی وجہ سے، ادھوری سمجھ کی وجہ سے لوگوں کو غلط فتوے بھی دینا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس علم ہے، میں نے 555 کتابیں پڑھا ہوں تو اب میں فتویٰ دے سکتا ہوں، حالانکہ اس نے ایک بھی کتاب ڈھنگ سے نہیں پڑھا ہے، ایک بھی بات کو اچھی طرح سے نہیں سمجھا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو، یعنی کتابیں پڑھتے ہیں لیکن ان کو یاد نہیں ہوتا ہم نے کیا پڑھا، ادھر کا جملہ ادھر جوڑ دیتے ہیں، یہاں کی حدیث دوسری حدیث سے جوڑ دیتے ہیں، یہاں کی آیت دوسری آیت سے جوڑ دیتے ہیں، اس آیت کی تفسیر میں اس کا قول پیش کرتے ہیں، اس کی تفسیر میں تیسری بات کرتے ہیں۔ تو ایک ساتھ بہت سارا علم جو انسان جمع کرتا ہے اس کو سارٹ آؤٹ نہیں کرتا ہے۔ اول تو اس کو معتبر غیر معتبر کو ہی الگ کرنا چاہیے، کیونکہ کوئی کتاب اگر آپ پڑھ رہے ہیں مثلا، اب بعض اوقات مخالفین کی کتابیں ہوتی ہیں، اب ان کی کتابوں میں ضعیف حدیثیں بھی ہوتی ہیں، غلط غلط دلیلیں بھی ہوتی ہیں، استدلال بھی غلط ہوتا ہے، اب بعض اوقات پڑھنے والا چونکہ پختہ معتبر علم میں نہیں ہوا ہے، اب ایک وقت جانے کے بعد اس کا ذہن کنفیوز ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، یعنی بہت سارا پڑھنے کے بعد ان کو یاد نہیں رہتا کون سی حدیث صحیح ہے کون سی ضعیف ہے، ضعیف کو صحیح، صحیح کو ضعیف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے علم کو پکا نہیں کیا کہ یہ حدیث صحیح ہے یہ حدیث ضعیف ہے، پکا ان کے ذہن میں بیٹھا نہیں، اس سے پہلے انہوں نے اگلے سٹیج میں چھلانگ لگا دی۔ ان کو عقیدہ صحیح سمجھا نہیں، ان کو آیت کی تفسیر صحیح سمجھی نہیں، حدیث کا مطلب صحیح سمجھا نہیں، ان کو علماء کے اقوال یاد نہیں رہے، ان کو دلیل حوالہ اس کا صحیح یاد نہیں رہا۔ اس لیے جو بہت سارے لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں وہ سرسری حاصل کرتے ہیں، پختگی کے ساتھ دھیان دے کے حاصل نہیں کرتے ہیں۔ کثرت علم کی طلب علم کی پختگی میں بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے، اس کو یاد رکھیے۔ ایک انسان چاہتا پورا سمندر اس کے جو ہے دل میں آ جائے، بہت اچھی بات ہے۔ آپ بتائیے چائے آپ ایک ساتھ پی سکتے ہیں؟ نہیں، ایک ایک گھونٹ پینا پڑتا ہے، پانی ایک ایک گھونٹ پینا پڑتا ہے، ہب ہب پورا کھا لیا، پوری پلیٹ لگا دیا، منہ کو کھا رہا ہے؟ نہیں، ایک ایک لقمہ کھانا پڑتا ہے اور چبانا پڑتا ہے اس کو۔ آپ سوچئے ایک پلیٹ میں آپ کے سامنے کھانا رکھا ہے، آپ اس کو کیسے کھاتے ہیں؟ آپ ایک ایک لقمہ اٹھا کے کھاتے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے چباتے ہیں، پھر نگلتے ہیں، تب جا کے وہ آپ کے جسم کے لیے غذا بنتا ہے۔ یہ سادہ قانون آپ جب کھانے کے لیے ہے وہ علم کے لیے اس سے زیادہ اہم ہے کہ علم کو آدمی ایک ایک چیز کو اچھی طرح سے سمجھے، اس کو یاد رکھے، اس کو نوٹ کرے، علماء سے اس کے معنی پوچھے، کتابوں میں اس کی شرح تلاش کرے۔ جب اس کو یقین ہو جائے ہاں میں اس کو اچھی طرح سے سمجھ گیا ہوں، تب آگے بڑھے۔ ظاہر بات ہے آپ سمجھے نہیں، آپ پڑھ لیے، اس کو کیا فائدہ ہے آپ کا؟ آپ یہ علم تھوڑی ہے، علم وہ ہے جو آدمی سمجھے، صرف معلوم کو علم نہیں کہتے ہیں، کیونکہ اصل مقصود کیا ہے؟ سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اے نبی ہم نے آپ کی طرف یہ نصیحت کی کتاب قرآن نازل کی ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، کیوں نازل کی ہے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ اے نبی آپ لوگوں کو واضح کر کے سمجھائیں کہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس کیا آیا ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ اس کلام میں یا دوسری باتوں میں غور کریں۔ مقصود صرف پڑھ لینا نہیں ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ گھر گھر کتاب بھیج دیتا، پڑھتے رہو تلاوت کرتے رہو اس کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سمجھائیں، اس کو سمجھائیں۔ تو مقصود سمجھنا ہے، مقصود صرف پڑھنا نہیں ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھیں کہ اول تو یہ کہ علم میں تدریج کا طریقہ اختیار کریں، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ، گڑبڑ نہ کریں، جلدی نہ کریں۔ بہت سارے لوگ جلدی کرتے ہیں علم کے سلسلے میں، تو اس سے بہت نقصان ہوتا ہے، جلدی نہ کریں۔ یہ جلدی میں یہ بھی آتا ہے کہ آدمی ضرور علم سے پہلے بڑا علم حاصل کرے، یعنی ایسا علم جو سمجھنے میں مشکل ہوتا ہے۔ مثلا ابھی عقیدہ معلوم نہیں، ابھی نماز معلوم نہیں، طہارت معلوم نہیں، اور اصول الحدیث اور اصول الفقہ آدمی سیکھنا شروع کر دے۔ اب بتائیے اصول الحدیث، حدیث صحیح کب ہوتی ہے، ضعیف کب ہوتی ہے، اور حدیث کے راوی کس کو کہتے ہیں، راوی ضعیف کیوں ہوتے ہیں، علماء کے اقوال اس میں کیا ہے، علم جرح و تعدیل کیا ہے، یا اسی طرح سے ان اسماء و رجال کے تعلق سے کتابیں، اور پھر یہ اور وہ، سند کیسے چیک کرتے ہیں، طرق کس کو کہتے ہیں، متابعات کس کو کہتے ہیں، اور کیا کیا ناسخ منسوخ، اور اللہ رحم کرے، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ بات کی ہیں، بات کی ہیں۔ آپ اسکول میں بچے کو بھیجتے ہیں، پہلے کیا کرتے ہیں، پورا اس کو کیا سکھاتے ہیں، اس کو پورا کالج کا علم سکھاتے ہیں؟ نہیں، اس کو اس کے لیے جو پہلے علم چاہیے وہ سکھایا جاتا ہے۔ جس آدمی کو ٹیبلز یاد نہ ہو وہ ملٹیپلیکیشن کیسے کرے گا، جس آدمی کو پہاڑ یاد نہ ہو وہ ضرب کیسے کرے گا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تدرج کے ساتھ علم حاصل کیا جائے، پہلی سیڑھی پر پہلے پاؤں رکھیں، دوسری سیڑھی پر پہلے کے بعد پاؤں رکھیں۔ آپ بتائیے پہلے دوسری سیڑھی پر پھر پہلی سیڑھی پہ ایسے جا سکتے ہیں؟ نہیں، اور آدمی چھلانگ لگانا شروع کرے تو گر سکتا ہے، گر سکتا ہے۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اول یہ کہ آدمی تدرج کے ساتھ علم حاصل کرے، تھوڑا تھوڑا تھوڑا کر کے علم حاصل کرے اور اہمیت کی ترتیب یاد رکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حاصل کر رہا ہے اس کی نگرانی کرے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں، ایک کتاب پڑھ لیا، چار دن تک اس کا خمار ذہن پر رہا، اس کے بعد جو بھول گئے اس کتاب کو، اگلی کتاب، پھر اگلی کتاب پڑھی تو پچھلی بھول گئے، پھر تیسری کتاب تو دوسری بھول گئے، تو پڑھتے گئے یعنی پورے اسٹیشن پار کر لیے لیکن کچھ بھی نہیں ان کے پاس۔ ایسا بھی ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کو بس دل میں ایک شوق ہوتا ہے، میں نے کتابیں کتنی پڑھی ہیں اور کتنی مکمل ہو گئی، لیکن انسان کے سینے میں جو علم ہے وہ علم ہے، جس علم پر سے وہ گزرا وہ اس کا نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ بہت بڑے میلے میں، مارکیٹ میں گئے، پورا مارکیٹ گھوم کے، آپ کی تھیلی میں کچھ بھی نہیں ہے، تھیلی میں کچھ بھی نہیں ہے، مارکیٹ گھوم کے آئے، ٹائم پاس ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایسا ہی ہے کہ ایک انسان کتابیں پڑھتا چلا جائے لیکن ان کتابوں میں سے ایک بھی بات اس کو سلیقے سے یاد نہ ہو، ایک بھی بات اچھی طرح سے وہ سمجھا نہ ہو، ایک بھی بات اتنی پکی اس کے پاس نہ ہو کہ جس کو یقین کے ساتھ اچھے طریقے سے دوسروں کے سامنے پیش کر سکے۔ بتائیے پھر کیا ہے اس کے پاس؟ کتابوں سے گزرنا نہیں ہے جیسے ٹرین میں آدمی راستوں سے گزرتا ہے، علاقوں سے گزرتا ہے، کتابوں سے گزرنا نہیں ہے، اتقان اس کو کہتے ہیں۔ کہ اگر آپ ایک حدیث پڑھ رہے ہیں، آپ کسی کے سامنے ایک آیت بیان کر رہے ہیں، تو اولاً آپ اچھی طرح سے آیت پڑھ سکتے ہوں، آپ آیت کا ترجمہ بیان کر سکتے ہوں، اور آپ آیت کے معنی سمجھا سکتے ہوں۔ سمجھانا اگرچہ ایک مشکل چیز ہوتی ہے، لیکن سمجھا وہی سکتا ہے جو خود سمجھا ہے، جو سمجھا نہیں وہ سمجھا نہیں سکتا ہے۔ اس لیے سمجھانے کی پہلی سیڑھی سمجھنا ہے، سمجھانے کی پہلی سیڑھی سمجھنا ہے۔ اگر نہیں سمجھا تو سمجھائے گا کیا؟ غلط سمجھا غلط سمجھائے گا، نہیں سمجھا دل سے سمجھا غلط سمجھائے گا۔ تو چیزوں کو یاد رکھنا اور سمجھنا، یہ دو چیزیں ضروری ہیں ان کے بیان کرنے کے لیے، ان کے سمجھانے کے لیے۔ تو طالب علم کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ علم کے تعلق سے وہ سٹیپ بائی سٹیپ علم کے حصول کو یاد رکھے، اور تھوڑا تھوڑا لیکن ہر چیز کو پکے طریقے سے اچھے سے سیکھنا اس کا طریقہ یاد رکھے۔ ایسا کرنے والا طالب علم جب ایک چھوٹی کتاب بھی ختم کرتا ہے، اس کو ایک دل میں اطمینان ہوتا ہے کہ ہاں میں نے یہ چیز یاد سمجھی اچھے سے کتاب، اور میں اس میں سے بہت ساری باتیں اب بیان کر سکتا ہوں۔ بہت سارے لوگوں کو شوق ہوتا ہے بڑی کتاب پڑھنے کا، جتنی موٹی کتاب ہوگی اور جتنی اچھی بائنڈنگ والی ہوگی یہ کتاب، ایسا لگتا ہاں اس کو کتاب بولتے ہیں۔ باقی اگر کوئی پتلی کتاب ان کو دیں گے تو چہرے کو دیکھتے ہیں، ہاں یہ کتاب، یہ کوئی کتاب ہے، یہ تو 25-20 پیجز اس کے اندر، یہ کوئی کتاب کہلانے کے لائق ہے؟ ہاں ان کو کتاب کس کو سمجھتے ہیں؟ جس کے 2-3 جلدیں ہوں، موٹی موٹی ہوں ایک دم۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پڑھنے میں نفس کو سکون ملتا ہے کہ ہاں ہم بڑی کتاب پڑھنے والے ہیں، تو ہم بڑے ہیں، ہم چھوٹے لوگ نہیں ہیں جو چھوٹی چھوٹی کتاب پڑھتے ہیں۔ تو یہ شیطان کی طرف سے دھوکہ ہوتا ہے۔ انسان سب سے پہلے چھوٹی کتابیں پڑھے۔ چھوٹی کتاب میں فائدہ ہوتا ہے کہ اس میں زیادہ کچھ مواد ہوتا نہیں ہے، اور اچھے سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے، اور اس کے ختم کرنے کے بعد انسان کو سینس آف اکمپلشمنٹ ملتا ہے۔ دیکھیے آپ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، موٹی کتاب لی، مثلاً الرحیق المختوم، پڑھے پڑھے پڑھے پڑھے 50 پیج 100 پیج گئے، اس کے بعد کچھ سفر میں چلے گئے گاؤں کو، یا کوئی بچہ بیمار پڑ گیا، یا کچھ مصروفیت آ گئی، شادی میں چلے گئے کسی کے یہاں پہ، اب کچھ دن وہ چھوٹا چھوٹا چھوٹا چھوٹا مہینہ چلا گیا، اب اس کا سلسلہ رک گیا، اب دل پہ ایک بوجھ رہتا ہے کہ میں نے کچھ بھی کمپلیٹ نہیں کیا ہوں، پھر سے سوچتے ہیں چلو واپس سے پڑھیں گے۔ اسی طرح سے تفسیر میں ہوتا ہے، موٹی تفسیر لی، اب وہ 5 جلدوں میں ہے، 5 جلد دیکھ کے تھوڑا آدمی کو گھبراہٹ ہوتی ہے کہ کب ختم ہوگا، یہ ڈیلی ایک پیج پڑھیں گے، اس میں 700 پیج ہیں، کتنے دن جائیں گے۔ تو یہ جو گھبراہٹ ہوتی ہے بوجھ علم کا، یہ آدمی کو جو ہے اس کو یعنی ایک پریشانی ہوتی ہے۔ علم پریشان ہونے کا نام نہیں ہے۔ آپ چھوٹی کتاب لیے، آپ نے پڑھی، 10 دن میں وہ فنش کر دیا آپ نے، اس کو اچھے سے آپ نے سمجھا، دل کو ایک سکون ملتا، چلو ایک چیز پوری ہوئی۔ ادھورے کام آدمی کے دل پر بوجھ بنتے ہیں، ادھورے کام جو چھوڑے ہوئے کام ہوتے ہیں، آدھے آدھے آدھے کیے ہوئے کام ہوتے ہیں، ایسے کام انسان کے ذہن میں الجھن پیدا کرتے ہیں۔ طالب علم کو علماء عام طور سے نصیحت کرتے ہیں، اور یہ ایسی نصیحت ہے جس کو عام طور سے طالب علم قبول نہیں کرتے ہیں۔ کسی کو یہ نصیحت پسند نہیں آتی، کسی کو بھی آپ کہیں گے آپ پہلے چھوٹی کتاب پڑھو تو آپ کو سمجھتا اچھا ہم کو بڑی کتاب پڑھنے سے روک رہے ہیں، ہم کو بڑی کتاب پڑھنے نہیں دینا چاہتے ہیں، آگے بڑھنے نہیں دینا چاہتے ہیں۔ حالانکہ ماں باپ کو معلوم ہوتا ہے کہ بچے کو کیسے آگے بڑھانا ہے، چھوٹی کتابوں سے ہی آگے بڑھتا ہے، چھوٹے چھوٹے قدم سے ہی وہ بعد میں دوڑنا سیکھتا ہے۔ باپ کو پہلے سائیکل پکڑ کے اس کو چلانا پڑتا ہے، بچہ پسند نہیں کرتا اس کو، نہلاتے وقت میں پسند نہیں کرتا اس کو ماں نہلائے، بولتا نہیں میں خود نہاؤں گا، اس کو کیا معلوم ہے نانا کس کو بولتے ہیں۔ تو اس طرح سے بچہ جو ہے وہ سمجھتا نہیں ہے، اسی طرح سے طالب علم بھی علمی اعتبار سے بچہ ہوتا ہے، اس کو معلم کی تربیت میں چلنا پڑتا ہے، وہ سمجھ نہیں پاتا ہے کہ میرے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کیا اہم ہے کیا کم اہم ہے، کیا غیر اہم ہے کیا غلط ہے۔ یہ معلم چونکہ اس راستے سے گزرا ہوا ہوتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں طالب علم کو کیا کیا پریشانی آتی ہے۔ مثال کے طور پر اب ایک کتاب آپ نے پڑھنا شروع کی، پڑھتے پڑھتے ایک آیت آئی، اب دیکھیے شیطان کیسے انسان کو بہکاتا ہے۔ آیت آپ نے پڑھی، آپ کے دل میں آیا آیت، اس آیت کی تفسیر، تو آپ نے سوچا چلو تفسیر دیکھتے ہیں، تفسیر آپ نے کھولی، وہ کتاب رکھ دی بازو کو چھوٹی، الاصول الثلاثہ آپ پڑھ رہے تھے، چھوٹی کتاب ہے 20-25 پیج کی، آپ نے یہ چھوٹی کتاب رکھو بازو میں، تفسیر میں دیکھیں گے اس کو۔ آپ نے تفسیر ابن کثیر کھولی، تفسیر ابن کثیر میں آپ تفسیر پڑھنا شروع کیے، اس میں ایک روایت آئی، اب آپ کے دل میں سوال پیدا ہوا کہ یہ روایت صحیح ہے کہ ضعیف ہے، پھر آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا صحیح اور ضعیف کا علم ہونا چاہیے، اس کے بغیر کیسا سمجھ میں آئے گا روایت صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ آپ نے پھر اس کی تحقیق شروع کر دی، آپ نے سوچا چلو اس کے لیے کیا چاہیے اپنے کو، صحیح ضعیف کا علم چاہیے، آپ نے تفسیر بھی بازو رکھ دی، آپ سوچیں گے چلو ابن حجر کی کتاب اٹھاتے ہیں نقبت الفکر، اس میں صحیح کب ہوتی ہے ضعیف کب ہوتی ہے یہ معلوم نہیں لگا تو کیسا، خود سے ہی پہچان لیں گے ہم، یہی معلوم ہونا چاہیے۔ آپ نے اصول الحدیث شروع کر دیا، اصول الحدیث میں آپ کو آ رہا راوی کس کو بولتے ہیں یہ معلوم نہیں ہوگا تو اصول سے کیا کریں گے، آپ نے شروع کیا تقریب التہذیب، تہذیب التہذیب اسماء الرجال کی کتاب، پھر آپ کو شیطان نے ذہن میں ڈالا ارے تجھ کو عربی نہیں آتی، یہ سب کچھ کتابیں بڑی بڑی کتابیں ہیں یہ عربی میں، تجھ کو عربی سیکھنا پڑے گی۔ آپ اس نے سوچا عربی سیکھتے ہیں، چلو عربی 2 سال، اب 2 سال تک عقیدہ رہ گیا اس کا، الاصول الثلاثہ جو کہ عقیدے کی کتاب ہے شروع وہاں سے ہوا تھا، اور اب پہنچتے پہنچتے کہاں پہنچا، عربی پہلے سیکھیں گے اس کے بعد سب سیکھیں گے۔ عربی میں جب شروع کیا تو عربی پڑھتے پڑھتے پڑھتے 2 مہینے پڑھا، اس کے بعد انچے پنچے ڈھیلے ہو گئے کیونکہ پچھلے سبق یاد نہیں رہ رہے ہیں، آگے بڑھنا ہے اور لوڈ ہوتا جا رہا ہے، سبق نمبر 1 بہت اچھا لگا ارے عربی اچھا عربی کر رہے ہیں، 2, 3, 4 جب 10 سبق ہو گئے عربی کے پچھلا بھولنا شروع ہو گئے کیونکہ اپنی یادداشت کی تھیلی چھوٹی ہے، اب اوور فلو ہونا شروع ہو گیا، اب دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے پھر کنفیوژن شروع ہو گیا، سب یاد رکھنا ممکن نہیں ہو رہا ہے، تو پھر عربی بھی رہ گئی بیچ میں سے بھاگ گئے، کلاس بھی چھوڑ دیا عربی کا کیونکہ یاد ہی نہیں رہا، ٹیچر بار بار مجھ سے پوچھتا ہے، ختم۔ تو عربی بھی رہ گیا، تفسیر بھی رہ گئی، اور اصول الحدیث بھی رہ گیا، اور عقیدہ بھی رہ گیا، تو نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے، کہیں کے بھی نہیں رہے، ہر چیز میں نیم نیم، آدھا آدھا، اور کچھ بھی پکا نہیں، اینڈ میں جا کے آدمی بولتا بھائی جانا تو اتنا زیادہ ڈیٹیل میں کرنا ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح سے آدمی بعض اوقات علم کے لیے نکلتا ہے لیکن شیطان اس کو ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے ڈبے میں بٹھاتا ہے اور وہ سیدھا کسی اور ہی ٹرین میں پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ پہلے جو حاصل کر رہا ہے وہ چھوٹی کتاب لے، اہم کتاب لے، اس کو مکمل کرے اور معلم پر اعتبار رکھے، اور پھر اس کے بعد جیسا معلم بتاتا چلا جاتا ہے تھوڑا تو تھوڑا، زیادہ تو زیادہ۔ طالب علم بہت جلدی کرتے ہیں، نہیں ہم کو جلدی سے سب آنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن ایسا آتا نہیں ہے، پیدا ہوتے ہی بچہ کود گیا پلنگ پہ سے باہر بھاگنا شروع کر دے، ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے، کئی مہینے تو وہ ٹانگ چلاتا رہتا ہے پلنگ کے اوپر، اس کو وہ پریکٹس ہوتی ہے ٹانگ چلانے کی ہوا میں، اس کے بعد دھیرے دھیرے جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو ماں باپ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو دیوار سے، پہلے تو زمین پہ گھسٹتا ہے پھر دیوار پکڑ پکڑ کے چلنا شروع کرتا ہے، اس کے بعد چلتا ہے گرتا ہے، چلتا ہے گرتا ہے، پھر اس کے بعد چلنا شروع کرتا ہے، یہ بچے کا حال ہے، ایسا ہوتا ہے۔ ایک دم آپ اس کو چلانا شروع کریں تو جینٹل مین بن جائے گا، ہڈی پسلی ٹوٹ جائے گی اس کی، کہیں بھی جا کے گرے گا۔ اس لیے یاد رکھیے یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ طلب علم میں تدریج، اسٹیپ بائی اسٹیپ، تھوڑا آج تھوڑا کل، اور اتقان، آج کا آج پکا، کل کا کل پکا، یہ بات یاد رکھے اگر طالب علم، یہ کبھی مایوس نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے پاس جتنا اس نے حاصل کیا اس کے پاس ہوگا. امام البخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَيُقَالُ الربانی الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. امام البخاری نے کتاب العلم میں اس کو ذکر کیا ہے، کہتے ہیں یوں کہا جاتا ہے کہ ربانی وہ ہے، رب والا، ربانی تربیت والا، رب کے معنی تربیت اور نشو نما کے ہوتے ہیں، کسی چیز کو تربیت دینا، اس کی پرورش کرنا. تو عالم کے اعتبار سے، معلم کے اعتبار سے ربانی وہ ہوتا ہے جو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، جو لوگوں کی تربیت کرے چھوٹے علم سے پہلے اور بڑے علم سے بعد میں. یعنی بڑا علم سکھانے سے پہلے جو عالم چھوٹا علم لوگوں کو سکھاتا ہے وہی ربانی کہلانے کے لائق ہے، یعنی وہ اللہ کی طرف سے دیے ہوئے علم کا حامل ہے، ایسا عالم ہے جس کو رب والا عالم کہہ سکتے ہیں. کون ہے وہ؟ جو لوگوں کی بڑی چیزیں سکھانے سے پہلے چھوٹی چیزیں سکھائے. آپ سوچیے اسکول میں اے بی سی ڈی سکھاتے ہیں، اس کے بعد سب کچھ پڑھنا آتا ہے، الفبات سکھایا جاتا ہے، اس کے بعد قرآن آتا ہے. کوئی طالب علم کہے یہ کیا الفبات سکھا رہے ہیں آپ لوگ، قرآن سکھاؤ ان کو، قرآن اللہ کی کتاب ہے. معلم اس کو دیکھ کے مسکرائے، بولے گا بچہ پہلے تم الفبات سیکھو گے تو ہی عربی آئے گا، قرآن پڑھنے کے لیے تم کو پہلے یہ سیکھنا پڑے گا، اگر تم یہ نہیں سیکھو گے تو قرآن بھی نہیں آئے گا. لیکن کوئی آدمی کہہ سکتا ہے دیکھو قرآن چھوڑا کے الفبا سکھا رہے ہیں، تو جہالت ہے یہ. اس لیے یعنی پہلے چھوٹا علم حاصل کیا جائے جو سیڑھی بنتا ہے بڑے علم کے لیے، یاد رکھے بڑے علم کے لیے جو سیڑھی بنے وہ علم پہلے حاصل کرنا چاہیے. شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الاسالیب لطلب العلم ان یبدا الانسان بصغار العلم قبل کباره. علم حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے، اسلوب اور صحیح طریقہ، صحیح انداز یہ ہے کہ آدمی، انسان چھوٹے یعنی بڑے علم سے پہلے چھوٹا علم حاصل کرے. لیسعد الى السطح من اسفل الدرج، تاکہ وہ نچلی سیڑھی سے اوپر چڑھتے چڑھتے چڑھتے اوپری سطح تک پہنچ جائے. فیبدا مثلا بالکتب المختصرہ، مثلا کہتے ہیں کہ پہلے شروعات میں چھوٹی چھوٹی کتابیں پڑھے، مختصر کتابیں پڑھے، جیسے بخاری. بہت لوگوں کو ایسا ہوتا ہے بخاری سب سے معتبر ہے نا، چلو پہلے سب سے پہلے بخاری پڑھیں گے. بخاری 7000 حدیثیں، کب ختم ہونے والی؟ 7000 حدیثیں. اس سے پہلے آدمی چھوٹی کتابیں سیکھے. حدیث سمجھنا ہے تو اس کے لیے پہلے جیسے مثلا الاربعون النوویہ ہے، امام النووی کی کتاب ہے، 40 حدیثیں ہیں. آدمی سوچتے 40 حدیثیں، بس پہلے 40 تو پوری کر، اس کے بعد آگے پوری بخاری پڑھ سکتا ہے. تو 40 حدیثیں یا اس طرح کی عقیدے میں الاصول الثلاثہ شیخ محمد بن عبد الوہاب کی ہے عقیدے میں، یا اور بھی کتابیں ہیں جو چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں جن کو علماء نے سمجھایا ہے، تو ایسی چھوٹی کتابیں پہلے آدمی سمجھے، اس کے بعد میں بڑی کتابیں آدمی پڑھے. تو کہتے ہیں فَيَبْدَأْ بِمَثَلًا بِالْكُتُبِ الْمُخْتَصَرَةِ، مثلا پہلے آدمی کو چاہیے کہ وہ چھوٹی چھوٹی مختصر کتابیں پڑھے، اس کے بعد بڑی کتابوں کی طرف جائے. اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، اور انکار کرنے والے یہ کافر کہتے ہیں کہ اس نبی پر یہ قرآن پورا کا پورا ایک ساتھ کیوں نازل نہیں ہوا، ڈھب سے پورا قرآن کیوں نہیں آیا، تھوڑا تھوڑا کیوں آتا ہے، تھوڑا تھوڑا اللہ کی طرف سے علم نبی پر کیوں آتا ہے. کذالک، اللہ نے فرمایا ایسے ہی، لنثبت به فؤادک، تاکہ اے نبی اس قرآن کے اس نزول اور تھوڑے تھوڑے نازل ہونے سے ہم آپ کے دل کو پختگی دیں، ثابت قدمی عطا کریں، اس لیے ہم تھوڑا تھوڑا نازل کرتے ہیں. ورتلناہ ترتیلا، اور اے نبی ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہی نازل کیا ہے. ولا یأتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا، اور یہ جو بھی اعتراض، جو بھی سوال اور جو بھی بات گھڑ کے آپ کے پاس لے آتے ہیں تو اس بات کے جواب میں ہم بہترین یعنی حق بہترین تفسیر کے ساتھ آپ کے پاس بھیج دیتے ہیں. ہم حق نازل کرتے ہیں اس شبہ کے، اعتراض کے جواب میں، اور اس کی بہترین تفسیر بھی آپ کو عطا کرتے ہیں. قرآن میں بعض اوقات خود اور کبھی قرآن کے علاوہ حدیث یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی جو قرآن کے علاوہ ہوتی تھی جو قرآن کا فہم تھی ہم بہترین تفسیر کے ساتھ آپ کو اللہ کی طرف سے حق ادا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر سورہ الفرقان آیت نمبر 32-33 میں اللہ نے فرمایا کہ ہم تھوڑا تھوڑا قرآن کیوں نازل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی وجوہات بتلائی تو کیا فرمایا، ایک اس لیے لنثبت به فؤادک، تاکہ تھوڑا تھوڑا قرآن وقتاً فوقتاً جیسے نازل ہوتا رہے گا، سوال آیا حالات آئے الگ الگ حالات میں الگ الگ آیتیں، تو دھاڑس کی آیت مصیبت کے حالت میں آئے گی تو زیادہ اچھا رہے گا، پہلے سے آ گئی لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، پہلے نہیں بھیجا، جب پریشانی آئی اللہ تعالیٰ نے تسکین بھی بھیجی، جب شبہ اور اعتراض آیا مسائل آئے اور لوگوں کی طرف سے غلط پروپیگنڈا آیا اللہ نے اس کا رد بھی بھیج دیا۔ تو جو چیز جس وقت میں مناسب ہوتی ہے تبھی نازل کرنا اللہ تعالیٰ نے اس کو مناسب سمجھا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دل کو مضبوطی دیں، ثابت قدمی دیں، اور تاکہ جو بھی شبہات آتے ہیں ان کا ان کے صحیح وقت پر جواب دیا جائے۔ تو بہرحال قرآن بھی تھوڑا تھوڑا نازل ہوا ہے، اللہ نے ایسا نہیں کیا کہ قرآن پورا کا پورا ایک ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، تو آپ سوچئے کہ علم کا نزول اللہ کی طرف سے بھی تھوڑا تھوڑا ہوا ہے۔ ظاہر بات ہے ہمارے لیے بھی یہی طریقہ مناسب ہے کہ ہم علم کو تھوڑا تھوڑا حاصل کریں اور پکا پکا کر کے اس کو آگے بڑھیں۔ نمبر 6، طالب علم کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جو علم اس نے حاصل کیا ہے اس علم کی اشاعت کی حرص کرے، یعنی جو علم اس کے پاس ہے وہ اس علم کو اپنے ہی پاس محدود اور روک کر نہ رکھے، بلکہ جو علم اس نے اچھی طرح سے حاصل کر لیا اس کو دوسروں تک بھی پہنچائے، خصوصاً اپنے جو قریب کے لوگ ہیں، گھر والے ہیں، اور اسی طرح سے جو دوست احباب اس کے قریبی رشتہ دار ہیں، جو بھی اس کے قریب ہیں جن سے اس کا سابقہ پیش آتا ہے ان تک اس علم کو پہنچائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَىٰ أَن يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ، امام البخاری نے اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں لِيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ، جو اس بات کو یہاں پر سننے کے لیے حاضر ہے وہ اس آدمی تک پہنچا دے جو یہاں پر موجود نہیں ہے، غائب ہے، اس لیے کہ جو موجود ہے بعض اوقات بہت ممکن ہے عسى ان يبلغ من هو اوعلى منه، بہت ممکن ہے کہ جو یہاں موجود ہے جو حاضر ہے وہ اس بات کو کسی ایسے شخص تک پہنچا دے جو اس سے زیادہ اس کا سمجھنے والا اور اس کو محفوظ رکھنے والا ہو۔ یعنی آج کوئی بات کسی نے سن لی، ہو سکتا ہے کل کو یہ بھول جائے، ہو سکتا ہے اس کو زیادہ طور پہ اچھی طرح سے نہیں سمجھ سکتا ہو، لیکن اگر یہ کسی اور تک اس کو پہنچا دے تو یہ بھی ممکن ہے کہ جس تک یہ علم آج پہنچائے گا وہ آدمی جس تک علم پہنچا ہے اس سے زیادہ اس علم کا حق ادا کرنے والا ہوگا۔ بہت ممکن ہے آپ نے کوئی حدیث سنی، آپ نے کوئی بات سنی اور آپ نے کسی ایسے انسان تک اس کو پہنچا دیا جو آپ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، آپ سے زیادہ اس کو سمجھ سکتا ہے، آپ سے زیادہ اس کو یاد رکھنے والا ہے، اس اعتبار سے آپ نے علم کی حفاظت کا ایک بہت اہم فریضہ ادا کیا کہ آپ نے ایک ایسے انسان تک وہ علم کی بات پہنچا دی کہ آئندہ کے لیے وہ محفوظ ہو جائے گی، یا اسی طرح سے کوئی بات آپ نے کسی تک پہنچا دی، اب وہ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھا اور اس نے اتنی اس کی دعوت دی کہ وہ چیز عام ہو گئی، تو ذریعہ کون بنا؟ ذریعہ آپ بنے، آپ اگر اس تک نہیں پہنچاتے تو وہ دوسروں تک نہیں پہنچاتا، لیکن آپ نے چونکہ اپنا کام کر لیا آپ نے دوسرے تک پہنچا دیا، اب وہ انسان جو کہ زیادہ حقدار تھا اس علم کا اور زیادہ صلاحیت مند تھا آپ سے، تو آپ کی لیوی بات کو اس نے سب تک پہنچا دیا اور اس کو سکھایا بھی، اس کو سمجھا بھی، اس کو لوگوں کے سامنے واضح کر کے بیان بھی کیا۔ اس اعتبار سے علم کی حفاظت، علم کی اشاعت اور علم کی تفہیم اس کا آپ ذریعہ بنے تو آپ کو کتنا بڑا ثواب ملے گا۔ اس لیے طالب علم کو چاہیے کہ وہ علم کی حفاظت کرے اور اس کو دوسروں تک پہنچائے۔ بہت سارے لوگ اس پہنچانے کے اعتبار سے بعض اوقات احتیاط نہیں کرتے ہیں، احتیاط کرنا بھی ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہو کہ آدمی دعوت کے شوق میں اپنے دل سے حدیث سے کچھ بھی بنا کے بیان کرنے لگے اور اپنی طرف سے آیتوں کی کچھ بھی تفسیر بیان کرنے لگے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک چیز کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، اس کے بعد اس کو دوسروں کے سامنے بیان کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی جہاں پہنچانے کی ترغیب دی ہے اور حکم دیا ہے، وہیں علم کے روکنے کے سلسلے میں آپ نے وعید بھی بیان کی ہے۔ یعنی یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ایک انسان کے پاس علم ہو اور دوسرے اس علم کے محتاج ہوں اور اس کے نہ بتانے سے دوسروں کو نقصان ہوتا ہو۔ ایک آدمی ہے، اس کو نماز غلط پڑھ رہا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ نماز ایسے نہیں ایسے پڑھنا چاہیے، اور وہ آدمی آپ سے پوچھ رہا ہے لیکن آپ بطور تواضع اس کو نہیں بتا رہے ہیں، نہیں ہم تو بہت چھوٹے ہیں بھائی، ہم کیسے بتائیں آپ کو، یا ڈر کی وجہ سے نہیں بتا رہے ہیں بھائی، غلطی ہو سکتی بولنے میں۔ آپ کے اوپر لازم ہے کہ اگر آپ کے نہ بتانے سے اس کے عقیدے یا اس کے عمل میں کوئی بگاڑ آتا ہے اور وہ آدمی ہو سکتا ہے اسی حال پر مر جائے، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو بتائیں، ورنہ آپ گناہ گار ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من سئل عن علم فکتمہ الجمہ اللہ بلجام من نار یوم القیامہ، کہ جس سے علم کی کوئی بات پوچھی جائے اور وہ اس کو چھپا لے، علم پوچھا جا رہا ہے اسے، بتاؤ بھائی کیا ہے اس کا مطلب، اور وہ اس کو چھپا رہا ہے، الجمہ اللہ بلجام من نار یوم القیامہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو آگ کی لگام پہنائے گا۔ اس کو امام احمد اور ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور یہ صحیح روایت ہے۔ یعنی جو انسان دنیا میں علم کی بات جو کہ بتانا ضروری تھا، اس کے بتانے سے اپنی زبان کو لگام لگائے ہوئے تھا، اس کی سزا قیامت کے دن یہ ہوگی کہ اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ تو نے دنیا میں اپنے آپ کو لگام لگائی تھی علم کے سلسلے میں، آج دیکھ تیرے لیے لگام ہے، لیکن یہ لگام آگ کی لگام ہے۔ اس لیے علم کا چھپانا گناہ ہے، علم کا چھپانا گناہ ہے، علم کو بیان کرنا چاہیے۔ ہاں اس میں یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ مثلا ایک مجلس میں علماء ہیں اور ہم ہیں، اب ظاہر بات ہے کہ وہاں پر ہمارے نہ بتانے سے کسی کا نقصان نہیں ہونے والا ہے، بلکہ علماء سے لوگ پوچھیں گے، علماء بتائیں گے۔ اسی لیے بعض اوقات صحابہ کے سامنے کوئی آتا اور ان سے کوئی بات پوچھتا تو وہ جاننے کے باوجود جواب نہیں دیتے تھے، بلکہ اپنے سے زیادہ جاننے والے کے پاس بھیج دیتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ جانتے ہیں، آپ بخاری مسلم میں حدیث سے دیکھ لیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھی ہے، آپ کے ساتھ نماز پڑھی ہے تہجد کی، لیکن جب ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے پوچھا آپ سے کہ تہجد کی نماز کیسے پڑھنا چاہیے، رات کی نماز کیسی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے کہا کہ میں تجھ کو بتاؤں اس کا سب سے اچھا جواب کون دے سکتا ہے، کہا کہ بتائیے، کہا کہ جاؤ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ، وہ آپ کو بتائیں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کیسی تھی، کیونکہ آپ کی بیوی ہیں اور آپ کے ہاں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ دیکھیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاننے کے باوجود اپنے سے زیادہ جاننے والے کے پاس اس کو بھیجا۔ تو یہ بہتر طریقہ ہوتا ہے، خصوصاً ایسی چیزوں میں جو کہ زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوں۔ ہاں جو آسان چیزیں ہیں، مثلا کوئی آپ سے پوچھے اللہ کتنے بتاؤ اور آپ بولے بھائی جاننے والوں سے پوچھو، تو یہ ایسی چیز نہیں ہے جس میں زیادہ بہت زیادہ تفصیل کی ضرورت ہے، آپ کہہ سکتے بھائی اللہ ہی کی ہے۔ تو موٹی موٹی چیزیں جو ہیں ہم جانتے ہیں اور جس کے بیان کرنے میں غلطی نہیں ہوگی، جس کے بیان کرنے میں غلطی نہیں ہوگی، ایسی چیزیں تو بتا دینا چاہیے۔ لیکن ایسی چیزیں کہ جو مشکل ہیں، جس کا سمجھانا مشکل ہوتا ہے اور جس میں غلطی کا امکان زیادہ ہے، انسان کو چاہیے کہ ایسی چیزوں کے سلسلے میں علماء کی طرف بھیجے، یہ زیادہ بیلنس چیز ہے، زیادہ بیلنس ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوا کہ علم کی باتیں اگر انسان جانتا ہے اور اس سے پوچھا جائے اور وہ اس کو روک لے، بتائے نہیں، تو ایسے آدمی کو جہنم میں یعنی آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ تو اسے یعنی لوگوں کا نقصان اگر ہوتا ہے نہ بتانے سے، تو یہ مراد ہے، یہ نہیں کہ ایک آدمی یعنی بیان نہ کرے اور دوسرے علماء کی طرف بھیج دے۔ اسی طرح سے ساتویں بات اس میں یہ ہے، میں سمجھتا ہوں اتنی چیزیں کافی ہیں کیونکہ وقت ہمارا کافی ہو چکا ہے، سے بچی ہوئی باتیں انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وقال سبحانه وتعالى وقل رب زدني علما. اس سے پچھلے درس میں طالب علم کے آداب کیا ہیں اور علم حاصل کرنے والوں کو کن چیزوں کا خاص طور سے لحاظ رکھنا چاہیے, اس موضوع سے متعلق کچھ باتیں ہم نے دیکھی تھیں. اور یہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے, اس لیے کہ بعض اوقات بعض لوگوں کے دل میں علم کی طلب نہیں ہوتی ہے تو وہ علم حاصل نہیں کرتے ہیں اور اس وجہ سے گمراہیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں, چاہے وہ عقیدے کی خرابی ہو, شرکیات ہوں یا پھر بدعات ہوں, کہ علم کا نہ ہونا ان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے. لیکن بعض اوقات علم حاصل کرنے میں بے اصولی بھی انسان کی گمراہی کا سبب بنتی ہے. اگر علم کو صحیح طریقے سے حاصل نہ کیا جائے اور علم کے ساتھ علم کے آداب کا التزام نہ کیا جائے تو پھر یہی غلطی انسان کے لیے بعض اوقات کبھی عقیدے کی, کبھی منہج کی اور کبھی اخلاقی اعتبار سے انسان کے لیے گمراہی کا سبب بن جاتی ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم کو علم کی اہمیت معلوم ہو, دوسرے یہ کہ علم کے لیے ہم وہ طریقہ اختیار کریں جس طریقے سے ایک انسان علم کا حقدار بنتا ہے اور علم کے لائق بنتا ہے. اور یہی وہ چیز ہے جو سلف میں عام طور سے پائی جاتی تھی کہ وہ علم کے ساتھ ادب علم بھی سیکھتے تھے. بعض اوقات علم آ جاتا ہے لیکن علم کے آداب نہیں آتے ہیں, اس وجہ سے ایک انسان گمراہ ہو جاتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ علم کے حصول کے لیے, علم کے حاصل کرنے کے لیے ہم وہ طریقہ اختیار کریں جو ہم کو سارے فتنوں سے اور ساری گمراہیوں سے بچانے والا ہو. اسی سلسلے میں کچھ باتیں ہم نے دیکھی تھیں جو پچھلے درس میں گزر چکی ہیں, جن میں سے پہلی چیز یہ تھی کہ طالب علم کو اپنی نیت صحیح کر لینا چاہیے, اس لیے کہ اگر نیت خالص ہوگی تو عمل قبول ہوگا, اس میں برکت ہوگی. لیکن اگر نیت غلط ہو تو پھر آدمی کا عمل بھی اللہ کے ہاں غیر مقبول ہوتا ہے, اس کے اثرات بھی نہیں ہوتے ہیں. اس لیے علم حاصل کرنے میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ طالب علم بڑا بننے, ریاکاری کرنے, لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے علم حاصل نہ کرے, بلکہ وہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور علم کی حفاظت و اشاعت اور دین کے دفاع کے لیے علم حاصل کرے. اسی طرح سے دوسری چیز اور اہم چیز یہ ہے کہ طالب علم علماء کا احترام کرے اور علماء سے مربوط رہے, اس لیے کہ بعض اوقات صرف کتابوں سے علم حاصل کرنے میں ایک آدمی غلط فہم کے ساتھ کچھ باتیں لے لیتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ دین کے سلسلے میں, علم کے سلسلے میں جو بھی باتیں انسان سیکھے, جو بھی چیزیں آدمی علم کی حاصل کرے, علماء کی رہبری میں حاصل کرے. ضروری نہیں کہ ایک انسان مدرسہ ہی جائے, بلکہ اس کے علاوہ ایک آدمی اپنے مقام پہ رہ کے, گھر پہ رہ کے, اپنی تجارت میں رہ کے, اپنے کام کاج میں رہ کے بھی علم حاصل کر سکتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ جو بھی علم کے سلسلے میں مسائل پیش آئیں اس میں علماء کی طرف رجوع کرے, اپنے فہم کو اس میں اصل حاکم نہ بنائے. جو مجھ کو سمجھتا ہے وہی صحیح, ایسا کرنا اکثر گمراہیوں کا سبب ہوتا ہے. اس لیے علم کے لیے دوسرا ادب یہ ہے اور اہم اصول یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ علماء کی تعظیم کی جائے, ان کا احترام کیا جائے, اور دوسرے یہ کہ مسائل میں ان کی طرف رجوع کیا جائے, مشکل مسائل میں خصوصاً ان کی طرف رجوع کیا جائے. تیسری چیز جو ہم نے دیکھی تھی وہ یہ کہ علم آسانی سے نہیں آتا ہے. کچھ باتیں آدمی آسانی سے سیکھ سکتا ہے لیکن واقعی علم انسان کو تبھی ملتا ہے جب آدمی اس کے لیے مشقت اٹھاتا ہے. اور راحت اور آسانی کے چاہنے والے اکثر علم سے محروم رہتے ہیں. صحابہ کی سلف کی زندگی میں آپ دیکھیں ایک ایک حدیث کے لیے انہوں نے مسلسل کتنے سفر کیے اور دور دراز کی پریشانیاں اٹھا کر اور بھوک پیاس کو برداشت کر کے دھوپ کو برداشت کر کے انہوں نے ایک ایک حدیث کے لیے سفر کیا. تو یہ چیز ہم کو یہ بتاتی ہے کہ علم کے لیے سلف کا طریقہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ علم کے لیے پیش آنے والی تمام تکلیفوں کے لیے انسان تیار رہے. یہ نہیں کہ زبردستی آدمی اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالے, بلکہ علم کے لیے اگر مشکل پیش آتی ہے, تکلیف اگر علم کے لیے ہو رہی ہے, تو اس تکلیف کے لیے آدمی تیار ہو جائے, اس تکلیف کی وجہ سے علم کا رستہ چھوڑ نہیں دے. تو تیسری چیز یہ کہ علم کی راہ میں آنے والی تکلیفوں کو انسان برداشت کرے. نمبر چار, علم کو ترتیب اور اہمیت کے اعتبار سے حاصل کرے. یعنی جو علوم سب سے پہلے ضروری ہیں ان کو پہلے حاصل کرے, اور جو علوم بعد میں ضروری ہیں ان کے لیے بعد میں وقت رکھے. یہ نہیں کہ ایک انسان علم کے میدان میں اصل باتیں جو اس پر فرض ہیں ان کو نہ حاصل کرے, اور ایسی ایسی چیزیں علم کی حاصل کرے, ایسی کتابیں پڑھیں جن سے اس کا کوئی ڈائریکٹلی واسطہ نہیں ہے. تو چوتھی چیز یہ کہ علم کو اہمیت کے اعتبار سے حاصل کرنا ہے. پانچویں چیز جو ہم نے دیکھی تھی وہ یہ کہ علم میں تدرج اور اتقان کا لحاظ رکھنا ہے. یعنی سٹیپ بائی سٹیپ علم حاصل کرے, کہ آج تھوڑا کل تھوڑا, یہ نہیں کہ ایک ساتھ پورا علم حاصل کرے. بہت سارے طلبۃ العلم کو یہ چاہت ہوتی ہے اور کتاب کوئی مل گئی, مثلا بلوغ المرام یا عمدۃ الاحکام یا اس طرح کی کوئی کتاب ہاتھ میں آئی, جی چاہتا ہے کہ ایک ہی دن میں ختم ہو جائے. علماء میں عام طور سے ایک جملہ مشہور ہے, امام الزہری وغیرہ کا جملہ ہے, کہتے ہیں من طلب العلم جملتن فات عنہ جملہ, کہ جو علم کو ایک ساتھ دھم سے حاصل کرنا چاہتا ہے علم اس سے ایک ساتھ نکل جاتا ہے. علم کو تھوڑا تھوڑا کر کے حاصل کیا جاتا ہے. جو علم رفتہ رفتہ اور تھوڑا تھوڑا حاصل کیا جاتا ہے وہ علم پکا ہوتا ہے, لیکن جو سرسری طور پر جلدی جلدی حاصل کر لیا جاتا ہے اس علم میں پختگی نہیں ہوتی ہے, وہ علم صحیح فہم انسان کو نہیں دیتا ہے. تو پانچویں چیز یہ کہ علم میں تدرج اور اسی طرح سے اتقان کا خیال رکھنا کہ تھوڑا علم ہو لیکن پکا ہو. تو جو بھی ہم علم حاصل کریں اس علم کو پکا کرتے چلے جائیں. آیات ہم پڑھ رہے ہیں تو ان آیات کی تفسیر کو اچھی طرح سے سمجھ لیں, اسی طرح سے حدیثیں ہم پڑھ رہے ہیں تو ان حدیثوں کو اچھی طرح سے سمجھ لیں, مسائل ہم ڈھونڈ رہے ہیں, اگر مسائل کا علم حاصل کر رہے ہیں تو ان مسائل کے سلسلے میں صحیح طور سے سوال کو سمجھ کر صحیح طور سے اس کا جواب سمجھیں. بعض اوقات سرسری علم انسان کے لیے بڑا دشمن ہوتا ہے, ادھورا علم انسان کا بڑا دشمن ہوتا ہے. اس لیے جو بھی علم ہم حاصل کریں اس کو پختگی کے ساتھ, مضبوطی کے ساتھ حاصل کریں, اچھی طرح سے اس کو سمجھ لیں اور اس کی تفاصیل کو, باریکیوں کو, گہرائیوں کو اچھی طرح سے سمجھ لیں. چھٹی چیز, علم کے اعتبار سے, علم کے سلسلے میں علم کی اشاعت کا حریص رہنا. یعنی ایک انسان علم حاصل کرے تو اسی کے ساتھ ساتھ علم آدمی اگر حاصل کر رہا ہے تو اس کا مقصد صرف یہ نہ ہو کہ اس کے پاس علم جمع ہو جائے, اس لیے کہ علم ایک ذمہ داری ہے, علم ایک امانت ہے. انسان کو چاہیے کہ جو علم اس کے پاس ہے اس علم کی اشاعت کی بھی وہ کوشش کرے. اشاعت کے معنی اس کو پھیلانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیبلغ الشاہد الغائب, تم میں سے جو یہاں پر موجود ہیں وہ ان لوگوں تک بات کو پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں. فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَىٰ أَن يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ, اس لیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اور یہ ممکن ہے کہ جو یہاں موجود ہے وہ ایک ایسے آدمی تک اس علم کو پہنچا دے جو اس سے زیادہ اس کو سمجھنے والا اور محفوظ رکھنے والا ہو. تو اس حدیث سے, جو بخاری مسلم کی حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ علم کے سلسلے میں طالب علم کو یہ بھی جذبات رکھنے چاہیے کہ جو خیر آج مجھ کو ملی ہے وہ خیر میں دوسروں تک بھی پہنچاؤں, جیسے یہ میرے لیے فلاح کا, نجات کا, کامیابی کا ذریعہ ہے اور میرے عقیدے اور عمل کی اصلاح کا ذریعہ ہے. ایسے کئی لوگ ہیں جو اس علم کے محتاج ہیں, لیکن بہت سارے لوگ اس کے محتاج ہونے کے باوجود اس علم کی اہمیت اور ضرورت کا احساس نہیں رکھتے ہیں. ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ آج عام انسانیت کو چھوڑیے، صرف مسلمانوں کا اگر آپ حال دیکھیں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ اکثریت کا حال یہ ہے کہ ایک تو صحیح علم نہیں ہے، اور علم اور دین کے نام پر جہالت اور بددینی کو انہوں نے دین اور علم سمجھ رکھا ہے، اور علم کے حصول کی طرف توجہ نہیں ہے، اس کی اہمیت کا احساس بھی نہیں ہے۔ تو یہ آج عام طور سے مسلمانوں میں چیز ہے۔ طالب علم اگر صرف اپنی ذات کے لیے علم حاصل کر لے اور اپنے گھر میں بیٹھا رہے اور اپنے اطراف میں جو بھی لوگ ہیں جن سے اس کا سابقہ پیش آتا ہے ان تک اس بات کو نہ پہنچائے تو یہ امانت ہے جس میں اس نے خیانت کی ہے۔ تو طالب علم کو چاہیے کہ جو علم اس کے پاس ہے ممکن حد تک شرعی دائرے میں وہ دوسروں تک اس کو پہنچائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من سئل عن علم فکتمہ الجمہ اللہ بلجام من نار یوم القیامہ، کہ جس آدمی سے اگر کسی آدمی سے پوچھا گیا، علم کی بات پوچھی گئی اور اس نے اس کو چھپا دیا، تو قیامت کے دن اس کو آگ کی ایک لگام پہنائی جائے گی۔ یہ بہت ہی سخت وعید ہے کہ جیسے دنیا میں انسان نے اپنے آپ کو علم کی بات سے روکے رکھا اور اپنے علم کو لگام لگائے رکھی اور دوسروں کا نقصان ہو گیا، دوسرے لوگ غلط عقائد پر مر گئے، دوسرے لوگ بددینی کے ساتھ دنیا سے گئے، اور یہ علم کا حامل تھا اور اگر یہ چاہتا کوشش کرتا تو ان کو اس برائی سے بچا سکتا تھا، لیکن اس کے سامنے لوگ بددینی کے ساتھ دنیا سے چلے گئے اور اس نے کوئی کوشش نہیں کی، اور خاص طور سے اس وقت میں کہ لوگ اس سے پوچھتے تھے لیکن یہ بتاتا نہیں تھا، اور اس کے نہ بتانے کی وجہ سے لوگوں کے دین کا نقصان ہو گیا، تو ایسا انسان اللہ کے ہاں گناہگار ہے۔ ایسے انسان کو قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ تو یہ چھ باتیں تھیں جو پچھلے دروس میں ہم نے دیکھی تھیں، آج اس سے آگے ہم شروع کریں گے کہ طالب علم کے لیے مزید اور کیا آداب ہیں۔ یہ آج ہمارا اس موضوع سے متعلق آخری درس ہوگا انشاءاللہ۔ ساتویں چیز اس میں طالب علم کے لیے یہ ہے کہ دین میں جہاں دین کی اشاعت کا خیال ہو وہیں دین کی حفاظت کا بھی احساس ہو۔ یہ دو باتیں ہیں جن کو آپ یاد رکھیں کہ دین کی اشاعت کے احساس کے ساتھ ساتھ دین کی حفاظت کا خیال بھی داعی کو ہونا چاہیے، طالب علم کو ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کو دین کی دعوت کا احساس ہوتا ہے لیکن دین کی حفاظت کا احساس اتنا نہیں ہوتا ہے۔ اگر آج آپ دیکھیں بہت ساری جماعتیں ہیں جو دین کی دعوت کے لیے کوشش کرتی ہیں لیکن دین کے سلسلے میں احتیاط ان کے پاس نہیں پایا جاتا ہے۔ قرآن کی آیت پڑھی، اس کا ترجمہ کچھ کیا، اس کی تفسیر کچھ بیان کی، حدیث بتائی، حدیث کے الفاظ عربی میں تو ذکر نہیں کیے کوئی بات نہیں، لیکن اردو میں بھی کچھ کا کچھ اپنی طرف سے بنا دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی طرف سے جھوٹ بول دیا۔ بعض اوقات یہ نیت بنا کر نہیں ہوتا ہے کہ ہم کو جھوٹ بولنا ہے، لیکن عمل وہی ہوتا ہے۔ ایک انسان اگر حقیقت کے خلاف اگر کوئی بات کہتا ہے تو چاہے جھوٹ بولنے کی اس کی نیت نہ ہو وہ جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ ہاں، ایک آدمی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولتا ہے تو یہ دوسرے جھوٹ سے زیادہ سخت جھوٹ ہے، اس لیے کہ ایک آدمی عام انسانوں پر جھوٹ بولے تو یہ دنیاوی جھوٹ ہوا، لیکن اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولتا ہے تو وہ دین میں اضافہ کرنے کا گناہ ہوتا ہے، دین میں اپنی طرف سے اضافہ اور تبدیلی اور تحریف کرنے کا جرم ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات دین بن جاتی ہے۔ اس لیے داعی کو اور خاص طور سے طالب علم کو طلب علم کے دور میں خصوصاً اور دعوت کے دور میں عموماً اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب بھی وہ دین کے سلسلے میں گفتگو کرے اس میں احتیاط کا پہلو ملحوظ رہے، خاص طور سے احتیاط کرے۔ دین کی حفاظت دین کی اشاعت پر مقدم ہے، اس جملے کو یاد رکھیے کہ دین کی حفاظت دین کی اشاعت پر مقدم ہے۔ ایک انسان دین کی اشاعت کرے یہ اچھی چیز ہے، دین کو پھیلائے، لیکن اگر غلط طریقے سے پھیلاتا ہے تو یہ صرف اس کے لیے نیکی نہیں بنے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے مزید گناہ کا سبب بنے گا۔ اس لیے دین کی حفاظت کرنا، جوں کا توں دین کو باقی رکھنا، یہ زیادہ اہم ہے۔ اگر آج نہیں پھیلے گا تو کم سے کم کل پھیلے گا، لیکن کل پھیلے گا تو اگر ہم نے حفاظت کی دین کی تو صحیح دین وہی دین پھیلے گا، لیکن اگر آج ہم نے اپنی طرف سے ایک غلط بات لوگوں تک پہنچا دی، اس میں تبدیلی کر کے لوگوں تک پہنچا دی، اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ بول دیا، تو ایک نسل کے بعد دوسری نسل میں اور ایک آدمی سے ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک ایک جھوٹ پھیلتا چلا جائے گا، اور جتنا وہ عام ہوگا اتنا ہمارے اعمال نامے میں گناہ جمع ہوگا، اس لیے اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں بہت ساری حدیثیں ہیں، جن میں سے ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا حد بلغ عنی ولو آیا، امام البخاری نے اس کو روایت کیا ہے، بلغ عنی ولو آیا وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج ومن كذب علی متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، بلغ عنی ولو آیا، ایک آیت ہی کیوں نہ ہو میری طرف سے اس کو دوسروں تک پہنچا دو۔ بہت سارے لوگ اس ایک حصے کو ہی بیان کرتے ہیں، لیکن اس حدیث کا آخری حصہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے جو تھوڑی دیر پہلے میں نے کہی تھی کہ ایک آدمی کو دین کی اشاعت کے ساتھ ساتھ دین کی حفاظت کا خیال بھی ہونا چاہیے۔ آپ نے پہلے جملے میں کہا بلغ عنی ولو آیا، ایک آیت ہی کیوں نہ ہو میری طرف سے اس کو دوسروں تک پہنچا دو، یہاں پر آپ نے اشاعت کی تعلیم دی کہ دین کو پھیلاؤ، ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، عالم ہونا ضروری نہیں، آپ کے پاس ایک آیت ہے آپ دوسروں تک اس کو پہنچا دو۔ بلغ عنی ولو آیا وحدث عن بنی اسرائیل ولا حرج، اور بنی اسرائیل کے جو قصے ہیں ان کو تم دوسروں تک چاہو تو پہنچا سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وحدث عن بنی اسرائیل ولا حرج، بنی اسرائیل سے جو قصے منقول ہیں ان کے واقعات ہیں ان کو تم دوسروں سے بیان کر سکتے ہو، اور ومن كذب علی متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، اور جو جانتے بوجھتے مجھ پر جھوٹ کہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ آپ دیکھیے پہلا جملہ تھا ایک آیت ہی وہ پہنچاؤ، بہت سارے لوگ اس ٹکڑے کو لے لیتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے کہ دعوت دینا چاہیے، بات بالکل درست ہے، لیکن اسی کے ساتھ ایک دوسرا پہلو ہے جس کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور وہ کیا، ومن كذب علی متعمدا، جو جانتے بوجھتے مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ کسی آدمی کو معلوم ہے کہ جو اللہ کے نبی کے نام سے وہ کہہ رہا ہے واقعی ویسا نہیں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر بھی اس کے باوجود وہ کہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں بنا لے۔ تو جہاں دعوت کی اشاعت کا اور دین کے پھیلانے کا جذبہ ہونا چاہیے، وہیں دین کے محفوظ رکھنے اور اس میں رد و بدل کرنے سے بچنے کا جذبہ بھی ہونا چاہیے، ان دونوں کے ساتھ ہی دعوت چلتی ہے، ورنہ باطل غالب آتا ہے اور حق کمزور ہو جاتا ہے۔ آج آپ معاشرے کا حال دیکھیں، آج غلط باتیں اتنی زیادہ عام ہو چکی ہیں کہ جب ایک آدمی کھڑے ہو کر صحیح بات کہتا ہے تو سب اس کو پتھر مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ لوگوں نے دین کا صحیح علم حاصل نہیں کیا اور غلط باتیں عام ہو گئی، جو چیز دین نہیں تھی وہ دین کے نام سے عام ہو گئی اور اتنی زیادہ عام ہو گئی کہ لوگ بددینی کو دین سمجھنے لگے، لوگ شرکیات کو ایمان سمجھنے لگے، لوگ بدعات کو سنت سمجھنے لگے، رسم رواج کو اصل دین سمجھا جانے لگا۔ آج بددینی اتنی عام ہو گئی کہ ایک آدمی اگر کھڑا ہو کر ان غلط باتوں کی اصلاح کے لیے کچھ بولتا ہے تو لوگوں میں وہ اجنبی ہو جاتا ہے، لوگ اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اسی لیے ہوا کہ دین سکھانے والے، دین کے بارے میں بولنے والے، دین پر عمل کرنے والوں نے احتیاط نہیں کیا، واقعی دین کا علم حاصل نہیں کیا، اپنی طرف سے کچھ بھی بول دیا، اپنی طرف سے کچھ بھی کرنے لگ گئے۔ اس لیے ایک کے بعد ایک غلط باتیں عام ہوتی چلی گئی اور لوگ اسی کو سچ مان کر اسی پر عمل کرتے رہے۔ ایک غلط بات اگر عام ہو جائے تو وہ اس بات کو پھیلانے والے کے اعمال نامے میں گناہ جمع ہو جاتا ہے۔ ہم اس بات سے ہمیشہ ڈریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ غلط بات بولتے ہیں اور وہ چیز عام ہو جائے۔ اس لیے دین کے سلسلے میں بات چیت کرنے سے پہلے اس سلسلے میں علم حاصل کر لینا چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی سے بحث ہوتی ہے یا کسی کو ہم دین سمجھا رہے ہوتے ہیں، اس وقت میں کوئی بات وہ نہیں مانتا ہے یا کوئی حدیث وہ بتاتا ہے یا کوئی بات ہم سے پوچھتا ہے، اب اگر اس سلسلے میں ہم کو کچھ معلوم ہے تو ہمارا کام ہے کہ ہم بتائیں، لیکن بعض اوقات انسان کو اس سلسلے میں بڑا ادھورا علم ہوتا ہے، کوئی آدھی آیت یاد ہوتی ہے، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس سلسلے میں کوئی ڈھنگ سے یعنی پکی بات معلوم نہیں ہوتی، ادھوری بات معلوم ہوتی ہے۔ اب ایسے وقت میں آدمی سوچتا ہے کہ چلو اس کو دین کے قریب کرنے کے لیے کچھ بات کر لیتے ہیں، اور آدمی اس ادھورے علم کے ساتھ میں ہمت کر کے آگے بڑھ جاتا ہے اور اپنی طرف سے آدھی آیت صحیح آدھی غلط آدھی حدیث صحیح آدھی غلط، حدیث اس کا ترجمہ غلط، اپنی طرف سے کچھ بھی بول دیتا ہے. مقصود کیا ہوتا ہے؟ نیت اچھی ہوتی ہے کہ یہ دین کے قریب آ جائے، لیکن اچھی نیت کے ساتھ ساتھ اچھا عمل بھی ضروری ہے. منزل پر پہنچنے کی نیت اچھی ہے، لیکن راستہ اگر غلط ہے تو آدمی کبھی منزل تک نہیں پہنچے گا. منزل تک پہنچنے کے لیے منزل کا راستہ اپنانا پڑتا ہے. اسی لیے دعوت کے لیے ایک آدمی کو امانت داری کا احساس ہونا ضروری ہے. دعوت کے لیے امانت کا احساس ہونا ضروری ہے کہ اللہ کے دین کی امانت ہمارے پاس ہے، ایک حدیث ہمارے پاس ہے تو امانت ہے. اور امانت میں دو چیزیں یاد رکھنی ہوتی ہیں، ایک یہ کہ یہ امانت دوسروں تک پہنچانی ہے، یہ بھی جذبہ ہے، اور دوسری بات اس امانت کو بغیر خیانت کے جوں کا توں پہنچانا ہے، یہ بھی جذبہ ہونا چاہیے. تو دین ہمارے پاس، علم ہمارے پاس، امانت ہے، اس امانت کو لوٹانے کا، دوسروں تک پہنچانے کا جذبہ بھی ہونا چاہیے، اور اس میں اپنی طرف سے رد و بدل کرنے سے بچنے کا جذبہ بھی ہونا چاہیے. یہ دو جذبے اگر ہوں تو ہی آدمی صحیح طور سے علم کا حقدار ہے اور دین کی دعوت کا حقدار ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، من علم فلیقل ومن لم يعلم فلیقل اللہ اعلم. جو آدمی علم کی کوئی بات جانتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اس کے بارے میں لوگوں کو بتائے، یعنی اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ بتاؤ لوگوں کو اس علم کے سلسلے میں، وہ بات لوگوں کو سکھاؤ، سمجھاؤ، اس کو پھیلاؤ. من علم فلیقل، جو علم کی بات جانتا ہو وہ اس کو بیان کر دے. ومن لم يعلم فلیقل اللہ اعلم، اور جو نہیں جانتا ہے وہ کہہ دے کہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے. عام طور سے علماء جب کہتے ہیں واللہ اعلم تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ ہم کو ٹھیک سے معلوم نہیں ہے، اس کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو جو نہیں جانتا ہے وہ کیا کرے؟ اپنی طرف سے بنا کے بیان کرے اپنی عزت بچانے کے لیے. بعض اوقات کوئی مسئلہ کسی نے پوچھ دیا، اور بہت چھوٹا مسئلہ ہوتا ہے، اب انسان کے لیے بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ میں تو لوگوں میں علم کے لیے معروف ہوں، اب اگر یہ جواب میں نے نہیں دیا لوگ سوچیں گے ارے ان کو نہیں معلوم. آدمی اپنی عزت بچانے کے لیے اپنی طرف سے کچھ بھی بول دیتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. دنیا کی عزت آخرت کے عذاب کے بدلے میں آدمی خریدے، یہ بہت ہی جہالت کی چیز ہے. آدمی کو چاہیے کہ دین کے سلسلے میں بغیر علم کے نہ بولے. وَمَن لَّمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلْ اللَّهُ أَعْلَمُ، اور جو نہیں جانتا ہے وہ کہہ دے کہ اللہ بہتر جانتا ہے. فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَن يَقُولَ لِمَا لَا يَعْلَمْ لَا أَعْلَمْ. فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ یہ بھی علم ہے کہ آدمی جس بات کو نہیں جانتا ہے اس کے سلسلے میں صاف کہہ دے کہ میں نہیں جانتا. اور یہ بہت ہمت کے کاموں میں سے ہے جو واقعی اللہ سے ڈرنے والا کر سکتا ہے. دنیا کا چاہنے والا اپنی طرف سے دین کی بات بنا کے بول دیتا ہے. جس کو عزت زیادہ پیاری ہے آخرت سے زیادہ، وہ دنیا میں اپنی طرف سے کچھ بھی دین کے بارے میں بول دیتا ہے. کیوں؟ عزت ختم نہیں ہونا چاہیے، نام ہونا چاہیے، انسلٹ نہیں ہونا چاہیے، لوگ سوچنا نہیں چاہیے کہ ان کو نہیں معلوم ہے. تو آخرت اگر آدمی پہلے رکھتا ہے، اور چاہے اس کے لیے دنیا میں بے عزت ہو جائے، نہیں معلوم نہیں معلوم. صحابہ کا یہی طریقہ تھا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ دیکھیں کہ پوچھا گیا روح کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں پوچھا گیا، اسی طرح سے آپ سے اصحاب کہف کے بارے میں، اور اسی طرح سے اور بھی ذوالقرنین وغیرہ کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ نے کہا کہ میں کل تم کو بتا دوں گا. اور آپ کی نیت یہ تھی کہ جبریل آئیں گے تو بتائیں گے. تو آپ سے یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نہیں معلوم تھا تو آپ نے کہا کہ میں تم کو کل بتاؤں گا، یہ نہیں کہا کہ اپنی طرف سے کچھ کہہ دیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کا وعدہ کیا. تو اسی طرح سے طالب علم کو چاہیے اور دین کے داعی کو چاہیے کہ جب وہ نہیں جانتا ہے تو اپنی طرف سے نہ کہے. اس روایت کو جو عبداللہ ابن مسعود کی ہے، امام البخاری نے تفصیل القرآن میں ذکر کیا ہے. اسی طرح سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام اپنی طرف سے جھوٹ بناتے ہوئے تم یوں نہ کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، اور نتیجے میں تم اللہ پر جھوٹ باندھنے والے بن جاؤ۔ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یعنی اپنی طرف سے بغیر علم کے یا خواہشات کی بنیاد پر تم یوں نہ کہہ دیا کرو کہ یہ حلال حرام ہے، اپنی طرف سے حلال و حرام نہ بنایا کرو کہ نتیجے میں یہ ہو کہ تم اللہ پر جھوٹ باندھنے والے بن جاؤ۔ کیونکہ آدمی اپنی طرف سے جب کسی چیز کو حلال کہتا ہے تو اس کا مطلب وہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے، اور کسی چیز کو حرام کہہ رہا ہے اپنی طرف سے بغیر علم کے تو اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے، اس لیے کہ حلال و حرام کرنے کا اختیار صرف اللہ کو ہے۔ اب وہ اختیار اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے، دین میں تحریف کر رہا ہے اور اللہ کے کلام میں اپنا کلام ملا رہا ہے، اللہ کی شریعت میں اپنی طرف سے بات ملا رہا ہے۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، یقیناً وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہونے والے ہیں، وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ متاع قلیل، بہت تھوڑی سی متاع ان کو مل جائے گی۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہے۔ تو اس آیت میں، اس سورہ النحل کی آیت نمبر 116-117 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اپنی طرف سے تم اللہ پر جھوٹ نہ کہو، اپنی طرف سے تم حلال و حرام اپنی طرف سے کسی بھی چیز کو نہ کہہ دیا کرو، اس لیے کہ یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، یہ دین میں شریعت میں جھوٹ بولنا ہے، اور جو دین میں جھوٹ بولتے ہیں اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے کامیابی نہیں ہے۔ ایسا آدمی دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے، اپنی طرف سے کچھ بھی، کسی نے فاتحہ کو حلال کر دیا، کسی نے کنڈے شریعت بنا دی یہی دین ہے، کسی نے کچھ اور جو ہے قربانی کندوری درگاہوں پر جا کر اس کو لازم قرار دے دیا، اپنی طرف سے لوگوں نے حلال فرض اور حرام بنا دیا۔ اب دنیا میں ہو سکتا ہے لوگ ان کی بات مانیں اور لوگ ان کے معتقد ہوں، لیکن آخرت میں جب دنیا سے آدمی جائے گا اور اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوگا اور اپنی زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ کا اس کو حساب دینا پڑے گا، تب جا کر اس کو معلوم ہوگا کہ کاش میں نے یہ جھوٹ نہیں بولا ہوتا، میں نے دین کے سلسلے میں اپنی مرضی اور خواہش کی بنیاد پر کچھ نہ کہا ہوتا، اس لیے کہ اگر میں ایسا نہیں کرتا تو بچ جاتا۔ لیکن آج میرے سامنے جہنم ہے، آج میرے سامنے عذاب ہے اور کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ دنیا کے چاہنے والے، دنیا کے تعریف کرنے والے، دنیا کے سراہنے والے، دنیا میں عزت کرنے والے، وہ سب کے سب کافور ہو گئے، اب کوئی سامنے نہیں ہے، اب کوئی سامنے نہیں، کوئی بچانے والا نہیں ہے، بلکہ ان کی دین کی بربادی کا ذمہ دار بھی میں ہوں۔ تو قیامت کے دن ایسے آدمی کو جو دین میں اپنی طرف سے کچھ بھی کہتا ہے، یہ مصیبت پیش آئے گی۔ طالب علم کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، دین کے سلسلے میں احتیاط کا پہلو ہونا یہ علم کی دعوت، علم کی اشاعت میں پہلی سیڑھی ہے۔ جو آدمی امانت دار نہیں ہے دین کے سلسلے میں، وہ آدمی دعوت کا حقدار نہیں ہے، اس کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارے نبی اللہ کی طرف سے امانت لے کر آئے، اور امانت جوں کی توں انہوں نے پہنچائی۔ اللہ کے نبی کو حق نہیں ہے کہ اللہ کے دین میں تبدیلی کر سکتے ہیں، بتائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق نہیں ہے کہ اپنی طرف سے دین میں تبدیلی کریں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ نبی اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے ہیں، بلکہ یہ تو ایک اللہ کی طرف سے وحی ہے جس کو یہ بیان کرتے ہیں۔ تو حاصل کلام یہ کہ طالب علم کو دین کے سلسلے میں بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ حدیث کے سلسلے میں احتیاط نہیں کرتے ہیں، اور آج عام طور سے جھوٹی حدیثیں اور ضعیف حدیثیں عام ہیں، اور طالب علم اس کے سلسلے میں احتیاط نہیں کرتا ہے۔ کوئی بھی بات آدمی ہے اپنی طرف سے بتا دیتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے۔ تحقیق کرنا ضروری ہے، کسی بھی حدیث کے بیان کرنے سے پہلے، چاہے وہ عقائد کی حدیث ہو یا مسائل کی ہو یا کسی فضائل کی ہو، وہ حدیث معتبر ہونا چاہیے، صحیح یا حسن درجے کی وہ ہونا چاہیے۔ ضعیف حدیث نہ عقائد میں چلتی ہے، نہ مسائل میں چلتی ہے، نہ فضائل میں چلتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں بہت ساری کتابیں آج لوگوں میں عام ہیں، اور اس میں دنیا بھر کی ضعیف اور جھوٹی روایتیں بھری ہوتی ہیں، بہت سارے لوگ ان کو پڑھ لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں، اس کو پھیلانے لگتے ہیں۔ تو یہ دعوت دین میں تحریف کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان کذبا علی لیس ککذب علی احد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. امام البخاری و مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے. آپ نے فرمایا ان كذبا علي ليس ككذب على احد, مجھ پر جھوٹ کہنا دوسروں پر کسی اور پر جھوٹ کہنے کی طرح نہیں ہے. جو مجھ پر جانتے بوجھتے جھوٹ کہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یہاں پر ایک جملہ ہے, آپ نے فرمایا ان كذبا علي ليس ككذب على احد, مجھ پر جھوٹ کہنا کسی اور پر جھوٹ کہنے کی طرح نہیں ہے. یعنی کوئی آدمی کسی اور پر جھوٹ کہتا ہے تو وہ گناہ ہے, لیکن مجھ پر جھوٹ کہتا ہے تو اس میں فرق ہے, یہ زیادہ بھیانک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کسی اور کی بات نبی کی بات نہیں ہوتی ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بنا کر پیش کرنا, آپ پر جھوٹ گھڑنا, یہ دین میں تحریف اور دین میں اضافہ ہے, اس لیے یہ زیادہ بھیانک ہے. کسی اور کا نقصان دین کا ہو جائے, دنیا کا ہو جائے گا اگر اس پر جھوٹ کہتا ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ کہتا ہے تو یہ دین کا نقصان ہے. تو بہرحال طالب علم کے لیے یہ بہت اہم نقطہ ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے. ساتویں بات یہ کہ علم میں, علم کے سلسلے میں بات جب بھی کرے تو بغیر علم کے نہ کرے, مضبوط بنیاد پر پکا علم جب ہو تبھی بات کرے. نمبر آٹھ, علم چاہے کتنا ہی بڑھ جائے, طالب علم کو چاہیے کہ وہ مزید علم کی رغبت اور مزید اس کی طلب کا احساس رکھے. ایک وقت کے بعد ایسا لگتا ہے ہم کو سب معلوم ہے, یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, اے نبی آپ اپنے رب سے یوں دعا کیجئے کہ اے میرے رب میرے علم میں زیادتی عطا فرما, مجھ کو علم میں اور بڑھا دے. یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں, سید الانبیاء ہیں, آپ علم میں سارے بندوں میں زیادہ ہیں, لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ علم کی زیادتی اللہ سے طلب کریں. نہ صرف یہ کہ دل میں علم کی تمنا رکھیں بلکہ اپنی زبان سے بھی اللہ سے علم کی زیادتی کو طلب کریں. ایک تو ہوتی ہے تمنا اور دوسری ہوتی ہے دعا. دعا تمنا سے زیادہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی اتنی اس کے دل میں طلب ہو جائے کسی چیز کی کہ وہ اللہ سے بھی مانگنے لگے. تو یہ علم کے سلسلے میں انسان کو ہونا چاہیے, وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے علم کی زیادتی کو مانگتا رہے. تو اسے یہ بات معلوم ہوئی کہ علم کے سلسلے میں کبھی بھی بے رغبت نہیں ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ارے بہت علم شیطان کو بھی تھا, تو یہ شیطان ہی کی طرف سے وسوسہ ہوتا ہے. اس لیے کہ علم زیادہ ہونا بری چیز نہیں ہے, ہاں علم کے ساتھ بے عملی ہونا بری چیز ہے اور ادھورا علم بری چیز ہے. ہر چیز کا آدھا علم یہ خطرناک ہوتا ہے. تو علم کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھیں کہ چاہے کتنا علم ہمارے پاس آ جائے, ہم نے کتنی بھی کتابیں پڑھ لی ہوں, لیکن اس کے بعد ایک احساس دل میں رہے کہ نہیں یہ کافی نہیں ہے, اس سے زیادہ اور علم بھی ہے. اس لیے کہ اگر آپ اسلامی لائبریری عالمی سطح پر دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اتنی کتابیں علماء نے چھوڑی ہیں کہ صرف ان کے نام ہم گننا شروع کریں, نام پڑھنا شروع کریں تو ہماری زندگی ختم ہو جائے گی. اتنی کتابیں کہ صرف ان کتابوں کے نام پڑھنا شروع کریں ہم ایک کے بعد ایک, زندگی نکل جائے گی. اتنی کتابیں. تو یہ سارا علم کس کے لیے ہے؟ یہ ساری خدمات جو علماء نے کی کس کے لیے کی ہے؟ حدیث کی کتابیں ہیں, اس کی شرح ہیں, علوم الحدیث ہیں, قرآن کی تفسیریں ہیں, قرآن کے علوم ہیں, اصول التفسیر ہیں, اور کیا کچھ نہیں ہے, مسائل ہیں, فقہ کی کتابیں ہیں جو حدیث پر مبنی ہیں, وہ نہیں جو فقہ جو عقلی فقہ ہو کچھ بھی اپنی طرف سے حلال و حرام کیا گیا ہو, بلکہ وہ فقہ جو واقعی قرآن و سنت پر مبنی ہے. ایسی کتنی کتابیں ہیں جو علماء نے قرآن و سنت سے استنباط کر کے مسائل کو جمع کر دیا ہے. تو یہ سارا علم کس کے لیے ہے؟ ایک آدمی علم کے سلسلے میں لاپرواہ ہو جائے اور چار چیزیں معلوم کر کے بیٹھ جائے, یہ اس کے لیے بہت ممکن ہے نقصان کا سبب بنے. علم کے سلسلے میں آدمی کو چاہیے کہ وہ مسلسل اس راستے پر چلتا رہے, تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا روزانہ علم حاصل کرتا رہے, لیکن دل میں کبھی بھی علم کے سلسلے میں بے رغبت رہو. بعضوں کا حال یہ ہوتا ہے کچھ درس آئے اس کے بعد ارے یہ تو سب ہم کو معلوم ہے, تو ایک بار ایک حدیث ریپیٹ ہو گئی ایسا لگتا ہے یہ تو حدیث واپس سے آئی, یہ درس ہم نے اس ٹاپک پہ سنا ہے, یہ بات کی کتاب ہم نے پڑھی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ بتائیے سورہ فاتحہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں, کبھی بولتے ہیں اللہ سورت بدل دے, سورہ فاتحہ ہمیشہ پڑھنی پڑے گی. قرآن پڑھ رہے ہیں شروع سے آخر تک ختم کیا، اگلے سال نیا قرآن مانگیں گے اللہ سے؟ نہیں، وہی قرآن پڑھنا ہے، حدیث وہی پڑھنا ہے. تو ہم کو جو علم ہے اس علم کی تکرار بھی ہونا چاہیے. علم کے سلسلے میں آدمی تھک کے بیٹھ نہیں جائے، بلکہ تسلسل سے نیا علم حاصل کرتا رہے یا موجودہ علم کا واپس سے اس کا ریویژن کرے. یا تو آدمی یہ کرے کہ وہ نیا علم حاصل کرے اگر اس کے لیے ممکن ہو، اگر ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو حاصل شدہ علم کو پھر سے اس کی تکرار کرے، پھر سے اس کو ریپیٹ کرے، اس کو واپس سے دہرائے. یہ اس علم کو پکا کرتا ہے. اور یقین مانیے ایک حدیث کو اگر آپ 10 بار پڑھیں گے اس میں سے کچھ نہ کچھ آپ کو مزید سمجھ میں آئے گا. ایک آیت کو اگر آپ 10 بار پڑھیں گے اور الگ الگ حالات میں آپ پڑھتے ہیں اس کا ایفیکٹ الگ ہوتا ہے. کیفیات جو جنت جہنم کی آیتیں آپ نے خوشی کے حال میں پڑھا اس کا اثر دل پہ الگ ہوگا، کبھی غم کے حالات میں پڑھا اس کا اثر الگ ہوگا، کبھی ٹینشن میں کوئی آپ نے صورت پڑھی اس کا اثر آپ پر الگ ہوگا. انسان کی کیفیات بدلتی رہتی ہیں اور علم ان کیفیات میں جب جن کیفیات میں حاصل کیا جاتا ہے ان کے اعتبار سے انسان کو رہبری دیتا ہے. تو اس اعتبار سے ایک ہی بات اگر آپ 10 بار 10 حالتوں میں پڑھتے ہیں اس کا فائدہ آپ کو الگ الگ ہوگا. تو یہ بات آپ یاد رکھیں کہ علم کے سلسلے میں آدمی کو چاہیے کہ وہ رکے نہیں. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ الذی واللہ الذی لا الہ غیرہ واللہ الذی لا الہ غیرہ، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. ما انزلت سورۃ من کتاب اللہ الا انا اعلم این انزلت، کہ کوئی سورت قرآن کی ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں میں نہیں جانتا ہوں کہ وہ کہاں نازل ہوئی ہے. ولا انزلت آیۃ من کتاب اللہ الا انا اعلم فیما انزلت، اور کوئی آیت قرآن کی ایسی نہیں ہے کہ میں نہیں جانتا ہوں کہ وہ کس بارے میں نازل ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ مجھ کو معلوم نہ ہو، ہر سورت کے بارے میں میں جانتا ہوں کہ یہ سورت کہاں نازل ہوئی ہے، مکہ میں، مدینہ میں، سفر میں، حضر میں، سب مجھ کو معلوم ہے. اور ہر آیت کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ آیت کس مسئلے میں، کس پس منظر میں، کس سلسلے میں شرعی حکم کے بتانے میں نازل ہوئی ہے. ولو اعلم، لیکن پھر بھی، ولو اعلم احدا اعلم منی بکتاب اللہ تبلغه الابل لرکبت الیہ، اور اگر پھر بھی مجھ کو معلوم ہو جائے کہ کوئی اور انسان ہے جو مجھ سے زیادہ اللہ کی کتاب کا علم رکھتا ہے اور اونٹ سواری کے اونٹ مجھ کو اس تک پہنچا سکتے ہوں تو یقیناً میں سفر کر کے اس تک جاؤں گا اور علم حاصل کروں گا. اتنا علم ہے کہ ہر سورت کے بارے میں جانتے ہیں کہ کس کہاں نازل ہوئی، اتنا علم ہے کہ ہر آیت کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ آیت کس سلسلے میں نازل ہوئی. لیکن اس کے باوجود بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ اب لوگوں کو چاہیے کہ میرے پاس آئیں، نہیں. اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں، لیکن اب بھی اگر کوئی ایسا آدمی ہو جس کو کوئی بات قرآن کی مجھ سے زیادہ معلوم ہو، یا اگر خبر مجھ کو ہو جائے تو اور اونٹ اس تک پہنچا سکتے ہوں، یعنی میرے لیے سفر اس تک ممکن ہو، یعنی اونٹ سے سفر کر کے بھی جانا پڑے تو میں سفر کر کے اس کے پاس جاؤں گا اس ایک بات کو معلوم کرنے کے لیے. یہ جو چیز ہے یہ انسان کو قیمتی بناتا ہے. علم کی قیمت انسان کی علم کے لیے کوشش سے معلوم پڑتی ہے، اس کو یاد رکھیے. ایک انسان علم کی کتنی قدر کر رہا ہے یہ کیسے معلوم پڑتا ہے، وہ اس علم کے لیے کتنی تکلیف اٹھا رہا ہے، کتنی کوشش کر رہا ہے، اس کی کوشش کو دیکھ کے سمجھ میں آتا ہے اس کو علم کی کتنی قدر ہے. اس لیے علم کے سلسلے میں ایک انسان ہمیشہ تیار رہے کہ زیادتی علم کے لیے وہ کبھی رکے نہیں، علم کے لیے ہمیشہ وہ تیار رہے. چاہے ہمارے پاس کتنا علم آ جائے، چاہے ہم علامہ بن جائیں، لیکن ہمیشہ کوئی ایک ایسی بات ہوتی ہے جو ہم کو معلوم نہیں ہوتی ہے. یہ جذبہ اگر انسان میں ہو جائے تو کبھی اس کے علم میں سڑان پیدا نہیں ہوتی ہے. ورنہ علم کے سلسلے میں قناعت علم کی قلت کا سبب ہے. اس جملے کو یاد رکھیے، علم کے سلسلے میں قناعت علم کی قلت کا سبب ہے. یعنی علم کے سلسلے میں آدمی ہو جائے بس ہو گیا میرے پاس علم، بہت ہو گیا ابھی. جب ایسا دل میں آ جاتا ہے تو پھر علم کم ہونے لگتا ہے، اس کے بعد علم کم ہونے لگتا ہے. علم کے سلسلے میں آدمی آگے بڑھتا رہے علم بڑھتا رہتا ہے، رک جائے گھٹ جاتا ہے. علم کے حصول میں رکنا علم کی کمی کا سبب ہوتا ہے، اس سے علم کم ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے کوئی چھوٹا ٹائپسٹ ہے, سیکھ لیا, کورس کر لیا, اب پریکٹس نہیں کر رہا اس کی, بھول جاتا ہے اس کو. پریکٹس میں رہنا پڑتا ہے, اس فیلڈ میں رہنا پڑتا ہے. تو ایک انسان کو چاہیے کہ علمی ماحول میں, علم کے حصول میں ہمیشہ لگا رہے, تاکہ اس کا حاصل کیا ہوا علم مزید اس میں برکت پیدا ہو اور نئی نئی باتیں اس کو معلوم ہو. نمبر 9, طالب علم کو چاہیے کہ وہ توازو اختیار کرے. توازو کیا ہے؟ توازو یہ کہ انسان علم حاصل کرنے کے بعد اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنے لگے, بلکہ وہ دوسروں کی طرح اپنے آپ کو سمجھنے لگے. عام انسان اپنے آپ کو سمجھے, بلکہ اس کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ دوسروں کی خوبیوں کو دیکھ کر اور اپنی کمیوں کو دیکھ کر وہ اپنے کو دوسروں سے چھوٹا سمجھنے لگے. ایک انسان میں اکڑ نہ آئے, اور مال کی اکڑ سے زیادہ علم کی اکڑ ہوتی ہے, مال کی اکڑ سے زیادہ علم کی اکڑ ہوتی ہے. علم ایک عجیب خمار انسان کو دیتا ہے, ایک عجیب زینت انسان کی علم سے ہوتی ہے. تو علم کو ہم اپنے لیے زینت نہ بنائیں, علم کو اپنے لیے ہم شو کا ذریعہ نہ بنائیں, علم کو ہم اپنے لیے عزت کا ذریعہ نہ بنائیں, علم کو ہم اپنے لیے فخر کا ذریعہ نہ بنائیں, ہم علم کو اپنے لیے رہبری اور نجات کا ذریعہ بنائیں. علم حاصل کتنا بھی ہو جائے, آدمی کے قدم زمین پر ہی ہونا چاہیے, وہ ہوا میں نہیں اڑنا چاہیے, وہ اپنے آپ کو ہمیشہ چھوٹا سمجھتا رہے. بلکہ علم جتنا بڑھتا چلا جائے, انسان کی نگاہ اپنی تقصیر پر بڑھتی جانی چاہیے. علم بڑھ رہا ہے, عمل نہیں بڑھ رہا ہے. آدمی اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کے سوچے کتنا علم آ گیا تیرے پاس, عمل کب کرے گا, یہ احساس انسان کو ہونا چاہیے. تو اور بھی آدمی اپنے آپ کو مجرم سمجھنے لگے, نئے کہ دیکھ بہت علم تیرے پاس ہے, سب تیرے محتاج ہیں, تو بڑا دوسرے چھوٹے. تو یہ انسان میں اکڑ پیدا کرے گا. جس انسان میں اکڑ آ جاتی ہے وہ ابلیس کی صف میں شامل ہو جاتا ہے. اس لیے کہ ابلیس کی صفات میں سے ہے کہ اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, کہ تو نے مجھ کو, میں سے بہتر ہوں, آدم سے بہتر ہوں, کہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا. اپنے وصف کی بنیاد پر, اپنی کسی صفت کی بنیاد پر اپنے آپ کو دوسروں سے اعلیٰ سمجھنا, یہ اپنے آپ کو چھوٹا بنانا ہے. اسی لیے انسان کو چاہیے کہ وہ علم کے سلسلے میں گھمنڈ اور فخر سے بچے. بہت علم آ گیا, گھمنڈ نہیں کریں. یہ سوچیں کہ اتنا علم آ گیا, اب اللہ کو جواب دینا ہے, اس پر عمل کرنا ہے, اگر عمل نہیں کیا تو پکڑ کا ذریعہ بنے گا. تو علم کی زیادتی ذمہ داری کے احساس کو پیدا کرنے والی ہونا چاہیے, نہ کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا احساس پیدا کرنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ابغضکم الی و ابعدکم منی مجلسا یوم القیامہ الثرثارون المتشدقون والمتفہقون, تم میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ مجھ کو اور قیامت کے دن میرے ساتھ بیٹھنے کے اعتبار سے سب سے زیادہ دور, سب سے زیادہ تمہیں مجھ کو ناپسند, یعنی مسلمانوں کے سلسلے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ نفرت مجھ کو کن سے ہے اور سب سے زیادہ مجھ سے قیامت کے دن دور کون ہوں گے. تو تین باتیں آپ نے یہاں پر فرمائی, الثرثارون والمتشدقون والمتفہقون. الثرثارون وہ لوگ جو منہ بھر بھر کے بات کرتے ہیں ریاکاری کی وجہ سے, لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے بہت زیادہ باتیں کرنے والے, بے فائدہ, بے جا, بے مقصد باتیں کرنے والے. والمتشدقون وہ لوگ جو ایسی بات کرتے ہیں جس سے لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے, دل دکھتا ہے لوگوں کا, دل ٹوٹتا ہے, اور جس میں لوگوں کو تانا اور لوگوں کی بے عزتی اور لوگوں کا دل دکھانا مقصود ہوتا ہے, اس کو المتشدق کہتے ہیں. تو بہت زیادہ بے فائدہ ریاکاری اور دکھاوے کی باتیں کرنے والے, نمایاں ہونے کی کوشش کرنے والے, اور دوسرے وہ کہ جو لوگوں کا دل دکھاتے ہیں, ایسی سخت باتیں کرنے والے. والمتفہقون اور متفہقون, قالوا یا رسول اللہ, صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول, قد علمنا الثرثارون والمتشدقون, اے اللہ کے رسول ہم کو الثرثارون اور متشدقون ان کے بارے میں تو معلوم ہو گیا, ہم ان کو جانتے ہیں, بہت باتیں کرنے والے, دل دکھانے والے. فما المتفہقون, یہ المتفہقون کون ہے؟ قال المتکبرون, آپ نے کہا یہ گھمنڈی لوگ ہیں, تکبر کرنے والے لوگ ہیں, یہ بڑائی جتانے والے لوگ ہیں. تو قیامت کے دن جو لوگ دنیا میں بڑائی جتاتے ہیں چاہے نسب کی بنیاد پر ہو بڑے خاندان کے ہیں، چاہے مال کی بنیاد پر ہو بہت مالدار ہیں، یا پھر علم کی بنیاد پر ہو کہ ہم جاننے والے ہیں تم ہمارے محتاج ہو اور تم گھٹیا ہو اور چھوٹے ہو اور جاہل ہو، ایسا کرنے والے چاہے زبان سے کہیں یا اپنے طرز عمل سے کہیں، یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ناپسند ہیں اور قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ دور ہوں گے. اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ تکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن دوری اور آپ کی ناراضگی کا سبب بنے گا، نفرت کا سبب بنے گا. اور اس سے گھٹیا انسان کون ہو سکتا ہے جس سے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفرت کریں، آپ نفرت کریں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ جو حدیث میں نے بیان کی وہ ترمذی کی روایت ہے، امام شافعی فرماتے ہیں ارفع الناس قدرا من لا یرا قدرہ، لوگوں میں سب سے زیادہ قابل قدر انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو قابل قدر نہ سمجھے. لوگوں میں سب سے زیادہ لائق انسان اور جس کی قدر کی جائے وہ انسان ہے جو یہ نہیں سمجھتا ہے کہ میری قدر ہونا چاہیے، بلکہ سمجھتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. تو لوگوں میں قابل قدر انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو قابل قدر نہ سمجھے. وأكبر الناس فضلا من لا يرى فضله، اور لوگوں میں زیادہ فضیلت والا انسان وہ ہے جو دوسروں پر اپنے آپ کو افضل نہ سمجھے، دوسروں سے اپنے آپ کو افضل نہ سمجھے. اس کو امام البیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے. تو یہ بہت ہی عمدہ جملہ ہے کہ ایک انسان بڑا اس وقت بنتا ہے جب اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے. اچھے اوصاف کے بعد اگر انسان اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے تو اس کی بڑائی بڑھ جاتی ہے، لیکن اچھائی اگر کوئی کرے چاہے علم کے اعتبار سے ہو یا عمل کے اعتبار سے، اور اس کے بعد اپنے آپ کو دوسروں سے اعلیٰ سمجھنے لگے یا ثابت کرنے لگے تو اپنے آپ چھوٹا ہوتا ہے. اگر دل میں اپنے آپ کو بڑا سمجھے اللہ کی نگاہ میں گر جاتا ہے، اور لوگوں پر اپنی بڑائی جتانے لگے تو لوگوں کی نگاہ سے بھی گر جاتا ہے. جو لوگوں پر اپنے آپ کو بڑا بتانے کی کوشش کرے لوگ کبھی اس کو بڑا بناتے نہیں ہیں. اس لیے انسان کو چاہیے کہ واقعی دل میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے، یہ بھی نہیں کہ دل میں تو اپنے آپ کو بڑا سمجھے لیکن توازو کا دکھاوا کرے، یہ بھی صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ لوگوں کے نزدیک ہو سکتا ہے ایسا انسان عزت پائے کہ دیکھو کتنے چھوٹے بنتے ہیں، لیکن اللہ دل کی بات جانتا ہے. واقعی انسان کو چاہیے کہ وہ یہ سمجھے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. اور یہ کب ممکن ہو سکتا ہے؟ جب انسان اپنے عیوب پر نگاہ رکھے. ہر انسان میں کمیاں ہوتی ہیں، اگر ان کمیوں پر انسان نگاہ رکھے تو اپنے آپ اس کی دل کی اصلاح ہو جاتی ہے، اپنے آپ وہ اپنی اصلاح کرنے والا بن جاتا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ اپنے عیوب پر نگاہ رکھے، میرے اندر کیا کیا کمی ہے. نمبر 10، علم کے تعلق سے بہت اہم نقطہ ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے، وہ یہ کہ علم کو ہم صرف یادداشت کا حصہ نہ بنائیں، بلکہ علم ہمارے لیے خشوع اور خشیت اور اوصاف اور صفات اور قلبی حالات اور کیفیات کا ذریعہ بھی بنے. دیکھیے، انسان صرف کمپیوٹر نہیں ہے، ایک کمپیوٹر نہیں ہے کہ جس میں آپ میموری میں کچھ ڈال دیے اور معلومات اس کے اندر ہے اور کچھ بھی ڈھونڈنا ہے ڈھونڈ سکتا ہے، کچھ بھی بتانا ہے سوال پوچھو جواب دیتا ہے، بس سب معلوم ہے اس کو. صرف اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جذبات اور کیفیات والا بنایا ہے. ایک کمپیوٹر محسوس نہیں کر سکتا ہے، ایک روبوٹ ہے، اس کو کوئی آپ کچھ اس میں سے انفارمیشن ڈالتے ہیں کمپیوٹر میں، آپ کوئی معلومات ڈالتے ہیں، اس کو محسوس نہیں ہوتا ہے. لیکن ایک انسان ہے، انسان کے اندر اللہ نے کیفیات رکھی ہیں. تو علم کے حاصل کرنے میں اس بات کا بھی لحاظ رہے کہ ایک انسان اللہ کے بارے میں جب معلوم کرے تو صرف اس کو حوالے کا علم نہ بنائے. بعض لوگوں کا کیسا ہوتا ہے، ارے اللہ کے بارے میں اچھی آیت معلوم پڑی، چلو یہ اپنے کو بتانے کو کام آئے گی، اس کو لکھ لو نمبر کتنا ہے. یہ اپنی جگہ صحیح ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن علم صرف حوالوں کے لیے حاصل کریں، علم صرف بحث کے لیے حاصل کریں، علم صرف بیان کے لیے حاصل کریں، نہیں. علم کا پہلا فائدہ دل کو ہونا چاہیے. اگر اللہ کی بڑائی کے بارے میں ہم نے سنا کہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کی قدرت ہے، جنت جہنم ہے، جو چیزیں قیامت کا میدان ہے، تو علم کی باتیں جب ہم سنیں تو سب سے پہلے اپنے دل کو وہ کیفیات دیں، اپنے قلب سے ان کیفیات کے ساتھ اس علم کو لیں، اپنے دل کو حرکت دیں اس سے. اگر اللہ سے اللہ کی بڑائی کی آیات ہیں تو اللہ کی عظمت دل میں پیدا ہونا چاہیے، چیک کریں دل کو. اگر ایسی آیتیں ہیں جو جنت والی ہیں تو دل میں رغبت پیدا ہونا چاہیے، طلب پیدا ہونا چاہیے، دل میں کیفیات اس کی پیدا کریں. اگر جہنم کی آیتیں ہیں، قیامت کی آیتیں ہیں، عذاب کی آیتیں ہیں، پچھلی قوموں کی پکڑ کی آیتیں ہیں تو اس سے عبرت لیں، اس کو اپنے لیے ڈر کا ذریعہ بنائیں. تو اس کا ایفیکٹ ہمارے اوپر ہونا چاہیے، صرف اس کی اس وہ معلومات بن کے ہمارے پاس نہیں رہے. آپ اگر یہ چیز اگر انسان کوشش اس کی کرے تو یہ اتنا بڑا ذریعہ ہے علم کا کہ علم اس کے لیے ایمان بن جائے گا. دیکھیے کچھ لوگ ہیں جن کے لیے علم معلومات بنتا ہے، اور کچھ لوگ ہیں جن کے لیے علم ایمان بن جاتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، اس کو آپ یاد رکھیں. کچھ لوگوں کے لیے علم معلومات بن جاتا، میموری میں آ جاتا، ہاں بہت معلوم ہے، جنت پوری لسٹ معلوم ہے کیا کیا ہے جنت میں، جہنم پورے عذاب کی لسٹ معلوم ہے کیا کیا ہے، کھڑے کریں گے تو سب بولنے آئے گا. لیکن جنت اور جہنم کی صرف معلومات درکار ہیں یا اللہ نے بتایا کیوں ہے؟ اللہ نے جنت کے بارے میں کیوں بتایا؟ معلوم ہو جائے اس کے لیے. جہنم کے بارے میں کیوں بتایا؟ اس کی انفارمیشن دینا ہے، یاد کروانا ہے سب کو کہ جہنم میں کیا ہے؟ نہیں، جنت اس لیے بتایا کہ دل میں رغبت پیدا ہو، آدمی اس کے لیے دوڑنے والا بنے، اس کو دنیا پر ترجیح دینے کا ذریعہ بنائے. اور جہنم اس لیے بتائی تاکہ انسان اپنے انجام سے لاپرواہ نہ ہو، اس انجام سے ڈرے اور اپنی زندگی کی اصلاح کرے، اپنے قلب کو تیار رکھے، اپنے دل میں جب بھی گناہ کا خیال آئے جہنم کے بارے میں سوچ کے گناہ سے رکے. تو کیفیات آدمی کے لیے ضروری ہیں. تو علم کو ہم اپنے لیے معلومات بنانے کی بجائے، معلومات بنانے کے ساتھ ساتھ ہم علم کو اپنے لیے ایمان بھی بنائیں، اپنے لیے تقویٰ بھی بنائیں، اپنے لیے خشوع و خشیت بھی بنائیں. تو طالب علم جب بھی دین کی بات سنیں، یاد رکھیے اس بات کو، ہم جب بھی قرآن، اگر ایسا یہ جو چیز آدمی حاصل کر لے، یہ اصول یاد رکھیے، اگر یہ بات آدمی اپنے لیے پیدا کر لے کہ قرآن و سنت کی کوئی بات آدمی کہیں سے بھی سنے، وہ اپنے دل میں کیفیات کو اس کے لیے پیدا کرے، تو گھٹیا سے گھٹیا بیان کرنے والا بھی اس کو رلا سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بیان کرنے والے کے اثر پر یہ معاملہ نہیں ہے، اب اس نے اپنے دل میں اثر پیدا کر لیا، اس نے دل کی زمین کو اپنے لیے ہموار کر دیا، اب اس کے دل کی زمین تیار ہو گئی اس بات کے لیے. اب ایک آیت اگر پڑھے گا کوئی آدمی ٹوٹی پھوٹی اور بغیر تجوید کے اس نے پڑھی ایک آیت، اب اس کو معلوم ہے کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے، اس کے دل کا حال بدل جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تفکر کے ذریعے سے، غور و فکر کے ذریعے سے اس علم کا اثر لیا ہے. یہ چیز اگر پیدا ہو جائے تو ہم کو پھر یعنی کہیں سے بھی کچھ بھی پڑھ لیا اس کا اثر ہم کو پیدا ہوگا. یہ اور بات ہے کہ یہ ہمیشہ نہیں ہوتا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یا حنظلہ ساعتن و ساعتن و ساعتن، یہ کبھی کبھی ہوتا ہے. لیکن ہم اس کی کوشش کریں کہ یہ زیادہ سے زیادہ ہمارے ساتھ ہو، کہ جب بھی ہم قرآن و سنت کی بات سنیں اپنے دل کو اس کے لیے تیار رکھیں، اس سے وہ کیفیت حاصل کریں. علم کو صرف مناظرے کا ذریعہ نہیں بنائیں. بہت سارے لوگ علم کے ذریعے سے، ہاں دیکھو اچھا یہ معلوم پڑا، اب دوسروں سے بحث کرنے کے لیے ایک اور دلیل اپنے کیٹالوگ میں آ گئی. ایسی چیز دل کی قساوت، دل کی سختی اور اللہ سے دوری کا ذریعہ بناتی ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ آدمی علم سے اثر لے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے انما یخش اللہ من عباده العلماء، اللہ سے اللہ کے بندوں میں واقعی ڈرنے والے وہی ہیں جو علماء ہیں. اللہ سے اللہ کے بندوں میں اگر ڈرتے ہیں تو علم والے ہی ڈرتے ہیں. انما یخش اللہ من عباده العلماء، سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 ہے. اس سے معلوم ہوا کہ علم اور خشیت کا ایک تعلق ہے، علم اور خشیت کا ایک تعلق ہے. علم انسان کو اپنی زندگی کے سنگین ہونے کا احساس پیدا کرتا ہے. زندگی بہت تھوڑی رہ گئی، کتنی چلی گئی، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اور موت کے بعد ختم نہیں، موت کے بعد قبر ہے، قبر کے بعد حشر ہے، حشر کے بعد پل صراط، جنت جہنم، حساب کتاب، اللہ کو جواب دینا، علم انسان کے اندر اللہ کا خوف اور ذمہ داری کا احساس پیدا کرتا ہے، علم بے فکری، فخر اور لوگوں پر بڑائی جتانا پیدا نہیں کرتا ہے، واقعی علم یہ ہے۔ ہاں وہ معلومات ہیں، وہ معلومات ہیں، تو غیر مسلم بھی پڑھ کے قرآن کے بارے میں معلوم کر سکتا ہے، حدیث کے بارے میں معلوم کر سکتا ہے، لیکن وہ ایمان نہیں بنا اس کا، اس کو وہ جذبات نہیں ملے جو اس علم سے ملنے چاہیے تھے۔ اس لیے علم کو اپنے لیے ایمان، خشیت، تقویٰ کا ذریعہ بنائے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ فرماتے ہیں، لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، اگر تم کو وہ بات معلوم ہو جائے جو مجھے معلوم ہے تو تم بہت کم ہنسو گے اور بہت زیادہ رو گے، تمہاری ہنسی گھٹ جائے گی، تمہارا رونا بڑھ جائے گا۔ لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ یہاں پر لو تعلمون ما اعلم کے معنی ہے کہ اگر تم کو واقعی اس چیز کا شعور اور احساس پیدا ہو جائے، واقعی احساس تم کو ہو جائے، تو تم بہت کم ہنسو گے اور بہت زیادہ رو گے۔ ورنہ معلوم ہونے کے اعتبار سے آپ دیکھیں کہ کتنے مسلمان ہیں جن کو جنت بھی معلوم ہے، جہنم بھی معلوم ہے، لیکن اس علم کے باوجود ان کی زندگی میں جہنمی اعمال کیوں ہیں؟ اس لیے کہ یہ علم ان کے اندر احساس کا ذریعہ نہیں بنا۔ اس جملے کو یاد رکھیے، علم جب احساس سے عاری ہو تو وہ انسان کی زندگی میں تبدیلی پیدا نہیں کرتا ہے، علم کے ساتھ احساس بھی ضروری ہے۔ ورنہ جنت کی آپ سینکڑوں آیتیں پڑھیں، جہنم کی آپ کئی آیتیں پڑھ دیں، کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ کیوں؟ معلومات بڑھ گئی لیکن احساس نہیں بڑھا۔ تو معلومات کے ساتھ جب تک کہ احساس نہیں آتا ہے، زندگی میں تبدیلی نہیں آتی ہے۔ یہ نقطہ طالب علم کو بہت زیادہ یاد رکھنا چاہیے۔ اسی لیے کیفیات بہت اہم ہیں، صرف معلومات کافی نہیں ہے، کیفیات اہم ہے۔ کیوں صحابہ روتے تھے؟ قرآن کی آیتیں پڑھ کے کیوں روتے تھے اور ہم نہیں روتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے دلوں میں سختی ہے، ہمارے پاس وہ احساس نہیں جو صحابہ کے پاس تھا۔ لو تعلمون ما اعلم، لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، اگر تم کو وہ معلوم ہو جائے، اگر تم کو وہ احساس ہو جائے جو مجھ کو ہے، تو لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تم بہت کم ہنسو گے اور تم بہت زیادہ رو گے، یعنی تمہاری بے فکری ختم ہو جائے گی اور تمہاری فکریں بڑھ جائیں گی، اس حد تک بڑھ جائیں گی کہ تمہاری آنکھیں آنسو بہانے لگیں، تم کو احساس ہوگا، ندامت پیدا ہوگی اور ڈر پیدا ہوگا کہ کیا ہوگا میرا۔ تو یہ جو چیز ہے یہ احساس ہے، یہ صرف معلومات نہیں ہے۔ طالب علم کو چاہیے کہ اگر واقعی وہ علم کا اہل بننا چاہتا ہے، اگر واقعی وہ علم کا اہل بننا چاہتا ہے، اہل علم میں سے ہونا چاہتا ہے، تو وہ علم کا احساس بھی پیدا کرے، وہ علم کے ساتھ علم کا اثر لینے والا بنے۔ یہ بہت اہم چیز ہے، ورنہ اس کے بغیر زندگی میں تبدیلی نہیں آتی ہے۔ اسی طرح سے طالب علم کے لیے جو اہم نصیحتیں ہیں، ان میں ایک بہت اہم نصیحت یہ ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ علم پر عمل کرے، علم کے ساتھ ساتھ علم پر وہ عمل کرنے والا بنے۔ اس لیے کہ علم ذریعہ ہے عمل کا، علم فی نفسی ہی مطلوب نہیں ہے۔ علم یا تو ایمان کے لیے ضروری ہے یا تو عمل کے لیے ضروری ہے۔ اگر علم کے ساتھ نہ ایمان کی اصلاح ہو نہ عمل کی اصلاح ہو، تو پھر وہ علم بے مطلب ہے، اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تزول قدم عبد یوم القیامۃ حتی یسأل عن عمره فیما افناه وعن علمه فیما فعل وعن ماله من اين اکتسبه وفیما انفقه وعن جسمه فیما ابلاه۔ امام الترمذی نے اس کو روایت کیا اور صحیح روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بندے کے قدم اس وقت تک کے ہٹیں گے نہیں، یعنی حشر سے نہیں ہٹیں گے، اپنے جواب دینے کی جگہ سے ہٹ نہیں سکتے ہیں۔ کب تک؟ حتی یسأل عن عمره فیما افناه، یہاں تک کہ اس سے پوچھ لیا جائے اس کی عمر کے بارے میں کہ کس چیز میں اپنی عمر اس نے کھپائی۔ وعن علمه فیما فعل، اور جو جانتا تھا، علم تھا، اس پر کتنا عمل کیا۔ وعن ماله من اين اکتسبه وفیما انفقه، اور اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے اس کو کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ وعن جسمه فیما ابلاه، اور اس کے جسم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اپنے جسم کو کن کاموں میں لگایا ہے، یعنی جسمانی صلاحیت اور طاقت کو کن چیزوں میں کھپایا ہے. بعض روایت میں وان شبابی ہی فی ما ابلاہ کا لفظ ہے، یعنی جوانی کی طاقت جو تھی، جسمانی طاقت جو تھی، صلاحیت جو تھی، تو یہ طاقت کہاں خرچ کی، تو اس بارے میں اسے پوچھا جائے گا. تو علم کے بارے میں ایک مستقل سوال ہے کہ ماذا عامل فی ما علم، جو کچھ تو جانتا تھا اس پر کتنا عمل کیا. تو علم کے ساتھ ساتھ اس کا احساس بھی رکھنا چاہیے. ہاں یہ نہ ہو کہ ایک آدمی یہ سوچے کہ ہم علم حاصل نہ کریں تاکہ جواب دینا نہ پڑے، تو یہ اس کے لیے دوہرے گناہ کا سبب بنے گا. ایک تو اس لیے کہ علم حاصل نہیں کیا، اور دوسرا یہ کہ جانتا تھا کہ علم حاصل کرنا ضروری ہے لیکن پھر بھی اس بات کے علم پر اس نے عمل نہیں کیا. اس سے یہ تو پوچھا ہی جائے گا کہ اس کو یہ معلوم تھا کہ علم حاصل کرنا چاہیے، تو پھر اس پر کیا عمل کیا. تو اس سے فرار حاصل کر ہی نہیں سکتا آدمی اس سوال سے کہ جو جانتا تھا اس پر کتنا عمل کیا، اس سے فرار حاصل نہیں کر سکتا ہے. کوئی آدمی یہ سوچتا ہو کہ چلو علم حاصل نہیں کریں گے تاکہ اس سے بچ جائیں، تو آدمی جاہل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے یہ سوال پھر بھی پوچھا جائے گا کہ تجھ کو معلوم تھا کہ علم حاصل کرنا ضروری ہے، پھر کیا عمل کیا اس پر، علم حاصل کیوں نہیں کیا. تو یہ سوال تو ہے ہی ہے پھر، تو اس سوال سے کوئی فرار اختیار نہیں کر سکتا ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوجا ابر رجول یوم القیام فیول قاف النار، ایک آدمی کو قیامت کے دن لایا جائے گا، اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. فتندلق اقصابہ فی النار، اس کی اکڑیاں آتے باہر نکل آئیں گی. فیدور کما یدور الحمار برحاہ، کہ وہ ایسا گھومے گا، چکر لگائے گا جیسا گدھا چکر لگاتا ہے اپنی چکی کے گرد. فیجتمع اہل النار علیہ، تو جہنمی اس کے پاس جمع ہوں گے. فیقولون، اور کہیں گے ای فلان ما شأنک، اے فلان یہ تیرا کیا حال ہو گیا. الیس کنت تأمرنا بالمعروف وتنہانا عن المنکر، کیا تو ہی نہیں تھا جو ہم کو بھلائی کی تاکید کرتا تھا اور برائیوں سے منع کرتا تھا. قال کنت آمرکم بالمعروف ولا آتی وانہاکم عن المنکر وآتی، وہ کہے گا کہ میں ہاں میں تم کو بھلائی کی تاکید کرتا تھا، میں تم کو فرائض سکھاتا تھا لیکن میں ان کا اہتمام نہیں کرتا تھا. وانہاکم عن المنکر وآتی، اور میں تم کو گناہوں کے بارے میں منع کرتا تھا لیکن خود ان گناہوں کا ارتکاب کرتا تھا، خود ان گناہوں میں مبتلا ہوتا تھا، اس وجہ سے یہ حال ہوا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ علم کے ساتھ ساتھ عمل کا بھی اہتمام کرے، دعوت کے ساتھ ساتھ اس دعوت کا خود عملی التزام کرے. اس لیے کہ کھیتی کے علم سے کھیتی پیدا نہیں ہوتی ہے جب تک کہ کھیتی میں بیج بو کر حل وغیرہ چلانے کا عمل آدمی نہ کرے. جب تک کہ آدمی حل نہیں چلاتا ہے، بیج نہیں بوتا ہے، پانی نہیں دیتا ہے، اناج نہیں اگتا ہے. صرف اناج اگانے کا اور کھیتی کرنے کا طریقہ آدمی کو معلوم ہو، اس سے کھیتی نہیں ہوتی ہے. صرف کھانے کے علم سے کھانا پکانے کے علم سے کھانا بن نہیں جاتا ہے. صحت کے بارے میں معلومات سے کہ کیا کھانے سے کیا ہوتا ہے، کون سی دوائی کھانے سے کیا ہوتا ہے، شفا اور صحت نہیں ملتی ہے جب تک کہ آدمی عملاً اس کو نہ کرے. تو علم سے جو فوائد ہیں، علم کے جو فوائد ہیں مقصود ہیں، عمل کے فوائد عمل سے ملیں گے، صرف اس کے بارے میں جاننے سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ جو کچھ حاصل کیا ہوا علم ہے اس پر عمل کرنے والا بھی بنے. سلف کا طریقہ تھا جیسے جیسے علم آتا تھا اس پر عمل کرتے چلے جاتے تھے. اگر یہ طریقہ انسان اختیار کر لے تو سارے فساد کی جڑ کٹ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حاصل کی ہوئے علم کی توفیق عطا کرے، اور اسی طرح سے مزید علم کی توفیق دے، اور اس علم میں برکت اور صحیح فہم ہم کو عطا فرمائے. تو یہ کچھ اہم چیزیں تھیں جو طالب علم کے لیے تھیں، اور بہت اہم باتیں ہیں یہ جو زندگی بھر کے لیے ہمارے لیے سبق ہیں. ان کا اہتمام کرنا، اپنے آپ کو صراط مستقیم پر باقی رکھنے کا لازمی اس کا ذریعہ ہے، اور لازمی ضمانت اس کی ہے. اللہ تعالی ہم کو صحیح فہم اور اس پر عمل عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.